Elhamdülillahi allazi hedana li hada ma kunna lehtediye levla hedana Allah. Ve ma tevfiqi ve'tisami illa billah laqad ja'at rusulu rabbina bil hak. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahum salli ala sayyidina Muhammed ve ala alihi. Sallu ala tabib kulubina Muhammed. Allahum salli ala sayyidina ve alâ âlihi ve sahbihi sellem, sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Eûzu billâhi s-semî'il alîm mineşşeytânirracîm. Rabbi eûzu bike min hemezâti şeyâtîn. Ve eûzu bike rabben yahturûn. Bismillahirrahmanirrahim. İnne iddeteşşuhûri indallâhi isnâ aşara şehran fî kitâbillâhi yevme halakassemâvâti vel ardâ minhâ arbaatun hurûm. ذَٰلْكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُ مَنْفَعَنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنِّي وَعَنْكُمُ السُّوءَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ İdlib'de yine şehitlerimiz var, iki şehidimiz var, beş yaralımız var. Tabii her dakika artabilir. Uzman çavuş Nezir Abak şehit olmuş. Tabii bu iki şehitten birinin ismi daha evvel şehit olmuş olabilir. Belki şu anda yeni şehitlerin isimleri hemen şeye düşmüyor, haberlere isimleri düşmüyor. Onun için Allah-u Teala nereye düştüklerini, nerede vefat ettiklerini, ne halde olduklarını hepsini biliyor. Allah'ımıza hiçbir şey gizli değil. Celle Şanuhu, Celle Celaluhu. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Kabirlerini nur eylesin. Amin. Derecelerini terfi eylesin. Amin. Seyyatlarını mahveylesin. Amin. Hasenata tebdil eylesin. Amin. Rabbimiz ailelerine sabrı cemil, ecri cezil ve salih amellerle hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Amin. Amin. Allahümme amin. Türkiye yani belki Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar fazla askerle operasyon yapmak çabasındadır. Onun için vatanımız bölünmemesi için bu mücadeleler verilmektedir. Ve tehlike büyüktür. Çünkü karşımızda bir tarafta Rusya, İran, Esed'in arkasındadır. Öbür taraftan Amerika bizi kandırmaya çalışmaktadır. Bize gaz vererek girin Şam'a, girin şuraya, girin buraya. Her yeri biz yardım edeceğiz diye bizi burada bırakacağı iblis gibi bellidir ama bir taraftan da o böyle bir operasyona girişmiştir. Bizimle arayı düzeltme numaraları çekmektedir. Onun için ben size evvelki sohbetlerde de arz ettiğim üzere tehlikeler büyük çaptadır. Anlatamayacağımız kadar büyük boyuttadır. Beyan edemeyeceğim kadar tehlikeler mevcuttur. Bundan dolayı zaten bunu senelerdir işte adım adım geliyor bu. Geldiği de bazı şeylerin görüne geliyor. Bu İdlib meselesi kaç sene evvelden beri büyük sorundur. İşte şimdi kapıya dayanınca, yumurta ağzına dayanınca bizim anca işte efendim olaylara çözüm üretme çabamız başlıyor. Bu çok tehlikeli bir davranıştır. Sorunlar çok evvel burası kangren olur mu? Bu çiban başıma iş açar mı? Bu tömör yayılır mı vücuda falan? Bunlar hep önce hesap edilmesi gereken şeyler ama maalesef يَا اَوْلَذ۪ينَ اَمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُ مَنْفُسَهُ Ey iman etmiş kullar, Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Sonra Allah onlara kendilerini unutturdu ayet-i kerimesinde buyurulduğu vecile. İnsanlar İslam'ı, Kur'an'ı, şeriatı, sünneti, ehl-i sünneti, Müslümanlar, başı kapallar, efendim, bu dini mübin İslam'ın emirlerini, yasaklarını terk edip, hatta gayrimeşru sayıp, feministlik, komünistlik yaparak dinimize zarar verince, ilahiyatlardaki adamlar, işte geçen cumartesi yaptığım sohbette çok detaylı anlattığım üzere, kuramerler, şunlar, bunlar, yalan yanlış fetvalar verip, mürtetlikler yapıp ateistlik, deistliği körükleyince artık çoluk çocuğu Müslüman olsun diye gönderdiğimiz yuvalardan kafir bir nesil yetişmeye başlayınca tabii ki Allah unutulduğu için hem de Müslümanlar tarafından unutturulduğu için hem de namazlı abdestli başörtülü karıları geçinenler tarafından unutturulduğu için artık bela kaçınılmaz olmuştur. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Sonra Allah onlara kendilerini unutturdu. Ayeti hemen hemen tecelli etmek üzeredir. Onun için herkesin keyfi kaçacak. Herkesin rahatı bozulacak. Herkesin düzeni bozulacak. Herkes kenarına çekildi. Benim derneğim, benim vakfım, benim hocam, benim şeyhim diyerek şeriat ortada kaldı. Sünnet terk edildi. Ehli sünnet müdafaa edilmedi. Doğrular söylenilmedi. Emri bil maruf terk edildi. Nehyan münker terk edildi. Efendim, لَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُفَ اَوْلَتَنَوْنَا الْمُنْكَرِ Ya iyiliğe emredeceksiniz, kötülükten ne edeceksiniz? اَوْلَا يُسَلِّطَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ Ya da Allah şerlileri başınıza musallat edecek. فَاَدْعُوا خِيَارُكُمْ O zaman en iyileriniz, evliyanız bile dua edecek. فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ Dualarına icabet edilmeyecek. Çünkü neden? Mübarek adam. Şeriat yıkılıyor. Ta ne zamandır bu dinler arası diyalog zamanlarından başlayan süreçlerdir. Efendim aban toplantılarıdır. Sonradan bu ilahiyatçıların zırvalarıdır. Bu kadar yanlış konuşmalar, efendim ayet hadis inkar edilmeler dümdüz. Ta yine geçen gün Mustafa Karataş yine orada film seyrettiriyor. Kıyamet senaryoları diye bilmem ne. İsa Aleyhisselam'ın nüzul edeceği, ineceği vesaire bunların hepsi diyor palavra diyor. Bunların hepsi senaryo diyor, bilmem ne diyor. Allah Resulü'nün Buhari, Müslim, Müttefekun Aleyh bütün kitaplarda olan hadislerini adam hiç utanmadan senaryo diye tiyatroya çeviriyor ya. Hiçbir şey diyen yok. Kimse ne hadis müdafaa ediyor, ne mezhep müdafaa ediyor, ne sünnet müdafaa ediyor, ne ehl-i sünnet müdafaa ediyor. Memleket hoca dolu, şeyh dolu, alim dolu, dernek dolu, vakıf dolu. Efendim bir kişi bunu sahiplenip de bir etkiye yapmıyor ya. Bak Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah onlara kendini unutturdu. Bizim Müslüman geçinenler, Müslüman geçinenler, benim ateist, deist, bilmem ne, dinsiz, kitapsız, komünist, ben onlarla işim yok. Bizim Müslüman geçinenler, milli görüşçü geçinenler, yok şucu geçinen, bucu geçinenler görüyorsunuz. Ehl-i sünnet düşmanı olmuş, efendim, İran rejimin dostu olmuş, sahabeye sövenlere şehitler olmuş, falan falan. Bu ne, nereye gider bu iş? Bu saatten sonra kimse kimseye Allah için iyiliği emretmez, kötülükten ne yetmezse, bu nereye gider? Zaten dünyanın gavuru etrafımızı çepeçevre kuşatmış. Bütün dört bir taraf sarılmış. Zuhuratta böyle görülüyor. Zuhuratta böyle görülüyor. Dört bir taraf şu anda tamamen sarılmış vaziyette. Hedefteyiz. Bütün dünyanın gavurunun hedefindeyiz. Bizi buradan ancak ne çıkarır? İman çıkarır, itikat çıkarır, Allah'a teslimiyet, tevekkül. Maddi imkanları seferber etsek de manevi taraf zayıf olursa, manevi taraf zayıf olursa Allah yardım etmez. Allah-u Teala bize pay verdi, pay verdi, pay verdi, pay verdi. Nereye kadar? Efendi Hazretleri buyururdu ki, biz Kıbrıs'ta Allah bize yardım etmez diye düşündüm. Çünkü çok günah var, çok bozukluk var memlekette falan. Yine Allah-u Teala yardım etti, acıdı bize diye. Ecdadımızın hürmetine. O mübarek zatlar 40 gün erbayine girdiler İsmaila'da. Katb-i Şerif odasına Efendi Hazretleri, İhsan Efendi hocalarımız. Böyle, tabii biz çocuktuk o zaman. Efendi Hazretlerinden dinledim ben bunları. Allah dostlarının bereketle duasıyla, tabii askerimizin de, subaylarımızın da imanı, cihadı sayesinde, bak mesela Kıbrıs fetholundu. Fakat daha şimdi bak Kıbrıs'ın başına gelen adam neler konuşuyor? Neler konuşuyor? İslam'ın bir zerre arttığı yok. Camide bir cemaat yok. Gittim orada, öğlen namazında merkezdeki camide ezan okudum, şey ettim, iki cemaat gelmedi. İki cemaat yok ya. Şimdi Allah Teala senin kaşına gözüne heves değil ki yani haşa kelle yani. Mevla iman istiyor, Mevla dua istiyor, Mevla zikir istiyor, Mevla şeriat istiyor, Kur'an istiyor, ehli sünnet istiyor. Şimdi bunları bizim Müslümanlar kendi elleriyle dinimiz yıkılırsa, bu zamana kadar şucular yaptı, bucular yaptı, şunlar dinimizi bozdu, bunlar şeyimizi bozdu, düzenimizi bozdu. kursumuzu kapattım. Medresem 50'lere kadar, işte ben 60'lara kadar bu konuşuluyordu 50'lere kadar falan. E şimdi ne oldu? Bu kadar senedir Müslümanlar ucundan başından, kenarından, köşesinden illa bir bürokraside şurada her yerde yer edindiler. Ne yaptık? Batırdık. Batırdık. Çünkü neden? Şeriatı müdafaa eden yok. Kur'an'ı, sünneti savunan bir kişi yok. O ayeti inkar ediyor, o da bir görüştür. Bu hadisi inkar ediyor, o da bir görüştür. Böyle bir şeye Allah yardım etmez. Ben senelerdir bunu söylüyorum. Biliyorsunuz Efkan Alem meselesinde de eski konuşmam var. 3-4 sene belki de oldu. Bak Allah Teala yardım etmeyecek. Bundan sonra hiçbir şey daha iyiye gitmeyecek. Hep kötüye gidecek. Benim konuşmam var. Evliya olma lüzum yok ki. Kur'an'da bu kadar ayet var, hadis var. İn tensurullah yansurkum. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah size yardım edecek. Kardeşim, in yansurkumullah fe la galbelekum. Allah size yardım ederse kimse sizi yenemeyecek. Ama ve in yahzülküm, Allah sizden yardımını çekerse فَمَنْ ذَلَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ Onun ardından size kim yardım edebilir? İşte Rusya bu kadar yarı yolda bırakır. Amerika oradan seninle dalga geçer. O yönde PYD'yi, PKK'yı destekler. Ona 30 bin tır silah verir. Orada Siyonistan kurdurur Kürdistan adı altında. Ondan sonra bu taraftan da hadi seni destekliyorum Şam'a gir. Burada ancak bizi Mevla kurtarabilir. Mevla'dan gayri bize kimse yardım edemez. E Mevla'nın yardımının şartı ne? Siz Allah'a yardım ederseniz, Allah Teala kalkıp para mı topluyor aşağı? Dinine yardım ederseniz. Biz Allah'ın dinine yardım ediyor muyuz? Yok. Birkaç tane dertli divane biz kalmışız, dediği gibi Necip Fazıl'ın rahmetullahi aleyh. Birkaç divane dertli İhsan Hoca, İhsan Şen Hoca, Hüseyin Avni Hoca, 2-3 tane hoca efendi toplanıyoruz. Sabaha kadar dertleşiyoruz. Ne olacak dinimiz, ne olacak dinimiz? Ondan sonra kalkıyoruz, çıkıyoruz. Hiçbir yerde bu ehli sünnet müdafası, bu Müslümanları hizaya getirmek için bir faaliyet yok. Ben görmüyorum. Siz görüyor musunuz? Siz bu kadar vakıf dernek var memlekette, tarikat var, cemaat var. Siz bir açıklama duyuyor musunuz? Bidat ehline karşı, ayetlerin inkâdına karşı, Kuramer'e karşı. Bak geçen cumartesi sohbeti dinleyin. Kuramer'de neler oluyor bir anlayın. Kuramer, Diyanet'in sattığı kitaplarla Diyanet Vakfı'nın desteklediği bir yerde adam Kur'an'a sövüyor, ayetleri inkar ediyor. Eski Diyanet reisi çıkıyor, tebrik ediyor, çok istifade ettim diyor. Niye hoşgörülü olmuyorsunuz adama diyor falan. Memleket bu duruma geldi. Ondan sonra Allah bize yardım edecek. Bekle de eder. Durum iç açıcı değil. Ve bu iyiyete gitmiyor. Ve gitmeyecek. Ne zaman tevbe edersek, Allah'a dönersek, karımız, kızımız, çoluğumuz, çocuğumuz namaza başlar. Bu namazsızlık, imansızlıktan sonra gelen bütün uğursuzlukları getiriyor memlekete. Ondan sonra tesettüre riayet edilecek. Haremliğe, selamlığa riayet edilecek. Oho, herkes kürek gibi onun elini tutuyor, onunla dans ediyor. O onu şey ediyor, bütün başörtülüler, maşörtülüler. Ondan sonra başörtülüler feminist olmuş. Bu ayet kadınlara haksızlık ediyor. Kur'an'a söylüyor, başörtülü. Başörtülü kadın Kur'an'a söylüyor. Kur'an'a söylüyor. Ebu Zeyd kafası. Kur'an söylüyor. Nice başörtülüler, isimlerini vermeyeyim kadınların. Etkili etkisiz, yetkili yetkisiz. Ayetleri diyor ki, bu ayetler olur mu ya? Kur'an'a diyor, söylüyor. Hadisleri tümden. Böyle hadis olmaz. Biz reddediyoruz. Allah da seni reddediyor kardeşim. Ben ne yapayım şimdi? Herkesin keyfi kaçacak. Kimse bundan sonra öyle huzurlu şekilde yiyip içip yatamayacak. Tamam mı? Memleket sıkıntıdadır. Ve önümüzde kara bulutlar var. Daha neler biliyorum? Söyleyemiyorum. Söylemeye mezun değilim. Ama siz kendi evinizin kapısını süpürmeye bakın. Şu anda etkilileri, yetkilileri değiştirecek gücümüz yoksa Allah'a sığınalım. En azından şunu diyelim. Ya Rabbi, bu bidat ehlinin, ehl-i sünnet düşmanlarının, kadın erkek bilmem ne, feministlik savunanların, hem de başörtülü, namazlı, abdestli, hacı, ömreci olanların yaptıklarından, konuştuklarından, dinimize yaptıkları, verdikleri zararlardan sana sığınıyoruz. Biz bunlardan beriyiz, asla razı değiliz. Sen de şahit ol ya Rabbel Alemin. Bize de bu süfeha yüzünden azap etme ya Rabbi. Amin. Böyle diyelim bari. Bu duayı bu şekil yapmaya bakın. Allah'a sığınalım. Biz de askerlerimizin bu Suriye'den selametle, ganimetle dönmesi için, daha ziyade şehit verilmemesi için, vatanımızın bölünmemesi için, bu bahanelerle gücümüzün azaltılıp bir çukura çekilmememiz için, bir tehlike çukuruna doğru Amerika'nın oyunuyla çekilmememiz için efendim dualar edelim. İşte efendim dualar Hayder'de Mehmetçiğin muvaffakiyeti için fetih sureleri başlatmış işte. Haftaya Perşembe inşallah biz Regaib gecesi Mekke-i Mükerreme'de olacağız. İnşallah. Oradan bize haber edecekler. Ne kadar fetih sureleri okunursa, tefriciyeler okunursa, salavat-ı şerifler okunursa, umrede biliyorsunuz Kabe'de 15 yerde dua kabuldür. 15 makam var. Biz inşallah Regaib gecesi bütün melekler Kabe'de toplanıyor, hadis-i şerif var. Bütün alemlerin melekleri Kabe ve havalisindedir Regaib gecesi. Recep'in ilk cuma gecesi. Haftaya bu gece. İnşallah bütün melâke-i kiramda içtima ettiğim mübarek gecede umreyi de bitiriyoruz. Gece geç yapıyoruz. Yani gece 3'te falan bitiyor bizim umremiz. Çünkü 11-12'de başlıyoruz. 3 saat sürüyor. Çünkü biz çok dua yapıyoruz. Safa'da, Merve'de her seferinde dualar, dualar, dualar yapıyoruz. Onun için bizim umremiz 1 saatte falan bitmiyor. 3 saat kadar sürüyor. Ben de zaten zor yürüdüğüm için o da var. Merve'nin üzerinde efendim Merve Tepesi'nin üzerinde umrenin bittiği saatte gece teheccüdün tam kabul saatinde Recep'in haram ayın ilk cuma gecesinde Regaib gecesinde yapılan duaların reddolunmadığına dair rivayetler okuyacağım şimdi. O mübarek gecede siz buradan biz oradan okunanların da listesi bize orada arz edilecek. Hayder'den gelen arkadaşlar bize sayılar da verecek. Duaları yapacağız. Allah Tebarek ve Teala önümüzdeki pazartesi salıya bağlayan gece hulülüyle müşerref olacağımız haram ay Recep-i Şerif hürmetine, Meş'ari haram hürmetine, Mescid-i haram hürmetine, Belde-i haram hürmetine, Rukn-ü mekam hürmetine Rabbimiz askerimizin kanını canını düşmanlarımıza haram eylesin. Amin. Dokunulmaz eylesin. Amin. Recep-i Şerif hürmetine muzafferiyet, muvaffakiyet ihsan eylesin. Amin. Salimen, ganimen vatanımıza dönmelerini müyesser eylesin. Amin. Evlerine, ocaklarına, kavuşmalarına muvaffak eylesin. Amin. Allah'ım Esed ve ordusuna, İran ve Rusya taraflarına hezimetler ikram eylesin. Amin. Bizlere, onlara hezimet, bizlere ikram eylesin. Amin. Onları mehzum-u mağlub eylesin. Amin. Bizim askerimizi mansur, muzaffer eylesin. Amin. Allah'ım bu oyunu iptal eylesin. Amin. Amerika'nın oyununda iptal eylesin. Amin. Burada kurdurulmak istenen Siyonistan, Kürdistan'ı da iptal eylesin. Amin. Amin. İdlib'deki Müslümanları teröristler dışında, El-Kaide ve türevleri dışında, El-Kaide ve Selefi uzantıları dışında, çoluk çocuktan gariban milyonlarca Müslümanın da kanını canını haram eylesin. Amin. Dokunulmaz eylesin. Amin. Mahfuz emin eylesin. Amin. Şehitlerimize gay gay rahmetler eylesin. Amin. Amin. Efendim bugünkü iki şehidimiz, ondan evvelki şehitlerimiz, Nezir Abak kardeşimiz şehidimiz ve sair şühedamız bugüne kadar bu davada vatanımızı, kutsallarımızı muhafaza uğrunda şehit olan cümle şühedamızın ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesa'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle şanuke ve celle celaluke amme nevalik. La ila gayruke ya Rabbi edilemizi vasıl eyle. Amin. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Amin. Sen fazl-ı kereminle kabirlerinde daha şimdiden defne olunmamış şehitlerimiz de var. Onların da bu şehadetleri kabirlerinde istikbal etmelerini nasip eyle. Amin. bütün şühedamızın ya Rabbi ne kadar sana karşı borçları, hukukullah ile alakalı taksiratları varsa affeyle, setreyle, mahveyle bu kutsallarımızın müdafaası uğrunda döktükleri kan hürmetine ilk damla kanlarıyla mağfurin zümresine ilhak eyle. Amin ya Rabbel Alemin. 0212 alan koduyla 923 1923 okunanlar olursa haftaya Regaib gecesine kadar bu numaradan bildirilirse adetleri Mevla bildirmeyenleri de biliyor Fazl-ı Kerem'iyle. Biz zaten bize ulaşan ve ulaşmayan bu niyetle okunmuş olan diye genel manada illaki bütün okunanları katıyoruz zaten. Allah'ımıza hepsi ayandır. Celle Şanu Celle Celaluhu. Allah bizlere de sıhhat afiyetle Harem-i Şerif'e kavuşmayı, umremizi sıhhat afiyetle yapabilmeyi ve bu duaları yapabilmeyi ve kabulünü müyesser eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellim. Şimdi kardeşlerim, haftaya burada Regaib Kandili olmak münasebetiyle inşallah Hayder'in bu merkezi açık olacak. Mustafa Özşimşekler hocamız, kardeşimiz burada size sohbet edecek inşallah. Bizi de mahcup etmeyin. Hoca efendi diyor sen gelirsen geliyorlar, sen gelmezsen gelmiyorlar. Geçen sene geldiniz. Hoca efendiyi memnun ettiniz. Allah da sizi memnun etsin. Mübarek Regaib gecesinde siz bize, biz size duaları unutmayalım. İnşallah hoca efendiyi de bu cemaati de efendim terk etmeyelim. O zaten benim kadar uzatmaz. Sizi de bıktırmaz, usandırmaz. Onun için korkmayın yani. Eve de erken dönersiniz inşallah. Onun için mübarek Regaib gecesini ihyaya Rabbim her birerlerimizi muvaffak eylesin. Amin. Bunu duyuralım ki haftaya burada sohbet var. Regaib Kandili olmak münasebetiyle efendim sohbet devam edecek. Ondan sonraki haftada Eskişehir'de bir sohbet yaptım. Eskişehir'deki sohbette okuduğum uzun hadis-i şerifte hani bütün Müslümanların bu hadisi ezberlemesi lazım. Çok ameller var, salih ameller. Ahirette insan ancak bunlarla kurtulur diye ulemanın buyurduğu uzun hadis-i şerif rivayet ediyordum ya. O hadis-i şeriften bir madde okuyabildim. Hemen hemen konunun dışına da çıkmadığım halde 2,5 saat sürdü. O madde vecel maddesi. Bu zamana kadar vecel diye bir tabir belki hiç duymadınız. Havf var, haşyet var, bir de vecel var. Bu vecel maddesi çok önemli. Allah'ımızdan korkmak ama nasıl korkmak? Eseri nasıl zuhur ediyor? Alametleri nelerdir? Bu ayet-i kerimeler, bu ustaki hadis-i şeriflerle beraber o maddeyi okudum. Ondan sonraki perşembe ben yoldan dönüyorum ama sohbete kavuşamıyorum. O perşembe yani haftaya Regaib gecesi değil, ondan sonraki perşembe Lale Gül'de saat 8.30'da efendim Eskişehir'de yaptığımız buranın dersinin devamı olan hadis-i şerifteki çok önemli bir madde. Hakikaten inşallah bizde de alametleri zuhur eder. Allah o alametlere kavuşmadan ölmekten muhafaza eylesin. O maddeyi de mutlaka dinleyin. Çünkü ben sohbetlere başladığımda ileride 2 madde daha kaldı. Onları bitirmek zorundayım. Aynı şeyi tekrar edemeyeceğim. Efendim. Ondan sonraki perşembede mutlaka o sohbeti dinlerseniz çok faydalı, istifadeli ayet ve hadisler duyacaksınız. Allah Celle Celaluhu amele muvaffak eylesin. Amin. Amin. Bunu duyuruyoruz. Ondan sonra Masum Vanlı hocamızın da bir ricası var, onu da aktarıyorum. Babası rahmetli Ahmet Vanlı hocamız benim icazetime geldiler o zaman. Efendi Hazretlerimiz buradan 2 otobüs babam tuttu. Bütün hoca efendiler geldiler. İhsan efendiler, Kemal efendiler, Ziya efendiler. Birçok hocalarımız, Ahmet Vanlı hocamız da geldiler. Orada sohbetler oldu. Fakat tam tarih kaçtı hocam? 80? Yani 1980 Haziran ayı da bizim icazetimiz oldu Rize'de Pazar kazasında. Şimdiki ismi Tütüncüler Köyü. Eski ismi Talvat diye geçiyor. Orada icazetimiz oldu. O zaman Milli Gazete'de falan ilanlar oldu. 40 bin kişi kadar gazetenin yazdığı 40 bin kişi nereden geldi, nasıl geldi? İstanbul'un göbeğinde sohbete çağırıyoruz. 10 bin kişi, 5 bin kişi gelmiyor. Rize'nin Pazar'ın 12 kilometre dağına bütün yollar nasıl doldu? Bu Efendi Hazretleri'nin tabii kerameti, bereketiyle 40 bin kişi geldi o zaman da 80'de. Demek ki 80'lere, şimdi bak 2020, 40 sene olmuş. Biz ilerliyor muyuz, geriliyor muyuz? Geriliyoruz. İcazet merasimine verilen değer artıyor mu, eksiliyor mu? Eksiliyor. Şu anda icazet diyorsun, İstanbul'un göbeğinde ben icazete gidiyorum, 1000 kişi yok. 1000 kişi yok. Bak Rize, Pazar, bir de 12 kilometre dağ köyü, 40 bin kişi geliyor. Tabii ki bir bereket vardı Efendimiz'in himmetiyle. Efendim bizim de davetlerimiz çok oldu, sohbetlerimiz çok oldu. Köyleri, her yeri gezdik, çağırdık milleti. Tabii o zaman da ben yine aynı böyle aktiftim. Ama insanlarda da ilme merak vardı, heves vardı. Kur'an'a, din ilimlerine, medreselere, icazetlere iştirak vardı. Şimdi çok büyük bir şuursuzluk hüküm sürüyor. Efendim, bu itibarla o icazette hoca efendilerin Temmuz mu icazet? Yani Milli Gazete'de 23 Temmuz çıkmış. Ben Haziran biliyorum icazeti. O belki önce mi yaptı? Orada o icazetle ilgili gazete elinde bulunan var ise, bir de hoca efendilerin sohbetleri. Kemal Efendi hocamız çok güzel bir aşr-ı şerif okudu. Kâle ya Musa inni istafeytüke alen nâs bi risâlâti ve bi kelâmi fehud mâ ateytüke hüküm mineşşâkirîn. Kulağımda böyle bir de aşere yaptı, vücuh yaptı. O zaman tabii çok sesi müsait idi. Hiç daha misli okunmaz. Öyle kıraatler oldu. Salih Hoca Efendi de o zaman oradaydı, İsmail Aymam. Biz arkadaşız ondan. O da diyor ki herkes teyipleri koydular, çektiler. Fakat kimse de şu anda orada yapılan sohbetler, Ahmet Mahdi Hoca'nın sohbetini özellikle arıyoruz tabii, Mahdumu da onu istiyor. Orada Hoca Efendi'nin yaptıkları sohbetler ve okunan aşe şerifler, icazet merasimleri, bunları ulaşamıyoruz. Onun için Rize Pazar'daki köyde olur, çevre ilçelerde olur, Rize'de, Trabzon'da olur. Şimdi bazı insanlar tabii o zaman oradaydı, şimdi buradalar. Yaşlanmış olurlar, ulaşamazlar. Bir şekilde efendim bize Hayder'e telefonlar belli, ulaşırlarsa biz adam da göndeririz. Kaseti alıp çoğaltıp kendilerine tekrar kasetlerini iade ederiz. O kadar sohbet orada zayi olmasın diye Hoca Efendi de bunu talep etti. Ben de size duyuruyorum. Herkes kendi çevresinde, Resul Hocamıza da arayalım şey edelim ama o biraz o zamanlarda tabii kayıt kuyut işine girmiyorduk biz. Dolayısıyla cemaattan teyip getirenler çekmiştiler. Cemaattan teyipler getirenler çekmiştiler. Onlara ulaşabilir miyiz? Allah hepinizden razı olsun. İnşallah birisi bulur da onlar da insanların hizmetine o hocalarımızın sohbetleri arz edilir. Bir sohbet, bir sohbet. Bunu da duyurmuş oluyoruz. Ondan sonra geçen bana Şahmeran duası diye bir dua sordular. 7 kere okursan şöyle oluyor, 5 kere okursan, 6 kere okursan falan filan. Ben tabii kaynağına ulaşamadım. Yani benim elimdeki çok kaynak var biliyorsunuz. Bu işte de meraklıyım. Fakat kaynağına ulaşamadım. Kaynağına ulaşılmayan bir şey için de yok demek adetim değil. Çünkü evet bu hususta hakikaten tetebbuatım var. Herkesten fazla araştırmam var. Onu iddia bile edebilirim ama benim de görmediğim dua yok mu? Vardır. Ondan dolayı bunun aslı yoktur diyemiyorum. Ama kaynağına ulaşamayınca da tavsiye mahiyetinde bir şey de diyemiyorum. Velakin ben de dedim ki bana soranlara bu duanın bana okunuş metnini atın. WhatsApp'tan duanın metnine göre ben arayayım. Sonra duanın bana metni atıldı. Baktım metinde 3 tane yanlış buldum. Allah'ımızın isimleri hakkında. Tabii bu duanın yanlış olduğu anlamına gelmese bile yazılışta yanlış olduğundan millet de bunu bu şekil birbirine internette paylaşıyor. Özellikle hanım kardeşlerimiz, hanım hocalar. Bunlar birbirine paylaşıyorlar. Fakat burada azim hatalar var. Çünkü Allah'ımıza hamd demiş. Allah'ımızın ismi olarak, Allah'ımızın sıfatı olarak elhamdü demiş. Allah'ın elhamdü diye sıfat yok. Allah-u Teala'nın ismi şeriflerinde ne var? Hamid var. İnneke hamidün mecid var. Hamd diye Allah'ın bir sıfatı yok. Hamd bizim yaptığımız övgüler demektir. Anladınız mı? Elhamdülillah. Hamd Allah'a mahsustur. Allah hamd değildir. Hamd Allah'a mahsustur. Orada bir yanlış var. Sonra ba'is diyor. Ba'is hemze ile beraber. Allah'ımızın böyle bir ba'is diye be'ese maddesinden hemze ile beraber ne ismi var ne sıfatı var. Allah'ımızın bütün isim ve sıfatlarını biliyoruz. Çünkü isim ve sıfatların hepsi belli. Yeni bir isim ve sıfat arız olmaz. Çünkü hepsi belli. Kitaplarda müstakil esma ve sıfat. Burada böyle bir ismi şerif yok. Dolayısıyla bu duanın okunması, bu internette dönen metin halindekinin galatları ve yanlışları olduğu için okunması mahzurludur, sakıncalıdır. Allah'ımızın isim ve sıfatları hakkında galat yazılmıştır. Galat yazılmıştır. Ama aslına ulaşırsam, Gümüşhane Vazen Mecmuatül Ahzab'ta tahmin ediyorum belki olabilir ama 3 cilt taramamız lazım. Word'ü de yok, hani kelimeden de bulamıyorsun. Dolayısıyla bunları bakalım. Bir şey bulursam, tasihli haliyle, düzgün şekilde, çünkü Osmanlı zamanındaki baskılarda da hatalar oluyor. Şu anda offset basıldığı için Osmanlı'daki matbuğunu Gümüşhane Hazretleri'nin Mecmuatül Ahzab'ı da basmışlar 3 cilt. Şu anda da yeni baskılar yapmışlar. Ama yeni dizgi değil. Yeni dizgi değil ne demek? Osmanlı baskısını offsetini basıyor. Tamam şamua kağıda iyi basıyor, kaliteli cilt yapıyor. Fakat içinde öyle yanlışlar var. Ya Osmanlı zamandaki Gümüşhane Hazretleri'nin hatası yok haşa. Yazan dizenler o zamandaki matbaadaki dizenler tarafından tahsih edilmemiş. Dolayısıyla şu andaki Mecmuatül Ahzab'da dualar o kadar eksik, o kadar yarım. Ancak başka kitaplarla karşılaştırarak o eksikleri bulabiliyoruz. Biz size bir dua yazarken siz zannediyor musunuz bir kitaptan bulup da hemen onu kopyala yapıştır yapıyoruz? Onu dünya kadar nüshalerle, yazmalarla efendim, hele ki bir melekemiz var. Orada bir eksiklik olduğunu Allah'ın izniyle anlıyoruz. O yanlışın tahsihi de kafadan olmaz. Çünkü dualar tevkifidir. Tevkifidir. Meşayihten alınmasına göre devam eder. Dolayısıyla mutlaka onu yine diğer kitaplarla mukayese. Niye ben geç kitap çıkarıyorum? Niye geç çıkarıyorum? Benim yerimde başkası olsa ayda bir çıkarabilir. O kadar efendim hazırlığım var. Ama size ben zerre kadar hatalı bir yanlış bir şey, eksik bir şey arz edemem. Hatasızlık Allah'a mahsus. Ama elimden geldiği kadar titiz davranıyoruz. Gece gündüz uyumuyoruz. Bazen bir kelimenin manası veya lafzının telaffuzu için günlerce, aylarca araştırma yapıyoruz. Bak, bu böyle kolay bir şey değil öyle. Kopyala yapıştır, bas gitsin internetten, millete arz et. Bu Allah'a yalvarma işi isimleriyle olur, sıfatlarıyla olur. Burada da bir kelime, bir harf bile manayı bozar. Onun için biz bu şeyden beriyiz. Bunun için siz yanlış bir şeyi tavsiye edemeyiz. Bu da bize soruldu. Buna da bu vesileyle cevap vermiş oluyoruz. Ondan sonra geçen gün, dün yani dün tefsir dersindeyken Hoca Efendi kardeşlerimizden bazıları dediler ki bu dediler Osman Ünlü diye biri var. TGRT'de. Bu Osman Ünlü acayip acayip fetvalar veriyor, konuşuyor. Genel manada ben buna ehl-i sünnet bilirim. Çünkü TGRT camiası genel manada ehl-i sünnettir. Bazı görüşlerde görür, fikir ayrılığımız olsa da genel manada. Ama şimdi bunun bazı şeyleri ife sapa gelmeyen yanlış yunuş fetvaları olduğunu söylediler. Ben de bunun üzerine dedim ki ben dinlemem lazım. Ben dinlemeden sizin aktarımınızla bu işe giremem. Peki dediler, buldular. İşte dünkü evvelçi günkü konuşması, ondan bir evvel, ondan o usta diğer bazı konuşmalarda YouTube'dan bazı hocalar bana attılar. Ben de bunları inceledim. Ve neticede bu incelemelerim neticesinde tamamen şerata muhalif, hadis-i şeriflere muhalif, dört mezhebe muhalif, ehli sünnete muhalif fetvalar verdiğine şahit oldum. Bundan dolayı ben ehli sünnettir diye, bunu dinlenebilir diye bir şey evvelce de dediysem sözümü geri aldım. Çünkü bakın, kadının birisine fetva sormuş, işte efendim kuaförde çalışıyorum, yoksa erkekler arasında çalışma sıkıntısı çıkar, kuaförde de kadın başı yapıyorum bilmem ne, bundan dolayı öğlen namazını vaktinde kılamıyorum, ne yapabilirim? Bu da demiş ki Hanefi mezhebine göre cem yapamazsın, efendim Maliki mezhebine göre veya Hanbeli mezhebine göre bırakamayacağım bir iş olursa böyle bir laf var mı ya? bırakamayacağın bir iş olursa namazı bir kere demiyor yani. İşte ne demek? Haftanın 5 günü en az iş var. Bak, adet edinildiğinden dolayı fıkıhta zaten adet haline getirilirse hiç caiz değil. 4 mezhepte yeri yok da. Burada efendim demiş, sen efendim namazları birleştirebilirsin. Maliki'yi taklit et veya Hanbeli'yi taklit et. Zaten kendi sesinden de bunu dinledim. Bırakamayacağım bir iş olursa diyor. Hanefi'ye göre demiyor bunu da. Ama Maliki'ye göre de, Hanbeli'ye göre de böyle bir fetva 4 mezhepte yok. Namazları cem etmek Hanefi'de bir tek Arafat'ta var, bir de Müzdelife'de var. Başka vakit yok. Ancak bir namazı son vaktinde kılarsın, öbür namazda ilk vaktinde kılarsın. Buna sureti acem denilir. Bu Hanefi'de var. Yani abdest her dakika alamıyorsun. Bir abdestle ikisini kılayım dediğin zaman öğlen vakti çıkmadan 10 dakika kala öğleni kılıyorsun. O arada sünneti falan kılana kadar ikindi oluyor. Peşine ikindi giriyor. İkindi girdikten sonra da ikindiyi kılıyorsun. Bunu da yapmak uygun bir şey değil. Ama zarurettir, şu durumudur. İnsan hakikaten hastalıktır, iştir, güçtür. Bu haram değil. Çünkü neden? Namazlar vaktinden çıkmıyor bunda. Çıkmıyor. Buna cem-i suri dönüyor. Ama iki namazı birleştirmek Hanefi mezhebinde seferde, yolculukta da yok. Yolculukta da yok, hastalıkta da yok Hanefi'de. Ama üç mezhepte yolculukta, seferi mesafenin hükümlerine girmeyeyim şimdi, onda çok tafsilat var. Seferi mesafeyle alakalı zaten benim ilmihalde çok detaylı mevzular yazdım. Seferi mesafeye gidiliyorsa, yola çıkılmışsa, kendi memleketinin evlerinin de dışına çıkmışsan, boş alana geçmişsen, seferiye başlamış oluyorsun. Evindeyken cem yapamaz. Üç mezhepte cem yapmaya izin var. Bir de hastalık meselesi. Ağır hastalık yani, dayanılamayacak işte bir hastalık şudur budur. Bunda da üç mezhebin, efendim, Hanbeli'de var. Abdülkadir Geylani beyan ediyor. O Hanbeli'dir biliyorsunuz, kattesallâsı ruhu. Ve fukaha beyan ediyor. Burada da müsaade var. Hastalık. Ama nasıl hastalık? Öyle çok ağır yani, dayanılmayacak şekilde. Bunda müsaade veriyor. Ama bırakamayacağın bir iş olursa diye, hem de yolculukta değilsin. Yolculukta değilsin. Hasta da değilsin. Ne varmış? Bırakamayacağın bir iş. Bırakamayacağın bir iş diye ben bütün fıkıhları araştırdım. İsmaila Fıkıhiyet'teki hocalarımıza da arz ettim. Ben de kendime göre biliyorum, baktım. Hiçbir kitapta, dört mezhepte bırakamayacağım bir iş diye bir fetva yok. Hem de memleketindesin, seferde de değilsin. Yani şunu demek istiyorum. Üç mezhepte de yok. Yani Hanefi'de zaten yok. Üç mezhepte de yok. Fakat kadına ne yapmış? Yani neyse, bir fetva vermiş ama fetvasının sesinden dinledim. Yani ne diyor? Bırakamayacağım bir iş. Maliki'ye niyet et, Hanbeli'ye niyet et. Maliki'de de, Hanbeli'de de bırakamayacağım bir iş diye fıkıhta bir tabir yok. Çünkü namazları cem etmek ancak ruhsat, bu da sefer ve yolculuk. Bunsuz men cema salateyni min gayri ruhsatin vela seferin, hastalık ruhsatı, bir de yolculuk ruhsatı olmadan iki namazı bir arada kılan fakat etabâbe minel kebâir, büyük günahlardan, küçük değil, büyük günahlardan bir günah işlemiş olur. Bu hadis-i şeriftir. Böyle büyük bir günah hususunda böyle bir gevşek fetva verip de ondan sonra kadın da bundan amel ediyor, devamlı iş yerinde haftanın 5 günü 6 günü öğlen namazı vakti çıkıyor, ben nasıl olsa birleştireceğim. Böyle bir şey 4 mezhepte caiz olmayan kebair günahlardan biri olan bir vaziyettir. İş için asla, hangi iş, bırakamayacağın iş. Kuyumcu bırakamıyor, dükkan soyulacak. Efendim lokantacı bırakamıyor, müşteri azalacak. Ondan sonra böyle devamlı müşteri gelen adam dükkanı kapatamıyor. Efendim her dakika cemaate zaten gidemiyor, dükkanda da kılamayacak, nasıl olsa birleştiririm. Devamlı müşteri, bırakamayacağın iş. Böyle bir açık bir laf konuşulabilir mi fıkıhta olmadan? Namaz gibi bir mesele, namazların birleştirilmesi gibi bir mesele. Şimdi bundan beteri, bundan da beteri, o kadın böyle yapıyormuş, öbür kadına anlatmış, Öbür kadın nasıl iş ya, bunu sana kim fetva verdi demiş. O da Osman Ünlü Hoca demiş. O da demiş bakayım demiş bu kim demiş. Bakmış bunun sakalı yokmuş. Demiş ki sakalı da yok, bu nasıl hoca demiş. Şimdi mevzuya bak. Bu da buna da şimdi adam diyor ki neden sakal bırakmıyorsun diye spikere sordurmuş kendi veya spiker sormuş. Kendi sesinden. Neden sakal bırakmıyorsun? Sakalın yok demişler senin. Benim sakalım var diyor. Ama diyor bırakmıyorum diyor. Niye bırakmıyorum diyor. Kitaba uyarak yapıyorum bu işi diyor. Memur değil ha, memur değil. Yaşı müsait değil. Yani emekli olmuş olması lazım. Ben bile emekliysem o benden yaşlıdır. Kitaba uyuyorum diyor. Şimdi laflara dikkat edin. Laflara dikkat edin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Mekkeli müşrikler, Yahudiler, Mecusiler, Hristiyanlar, Mecusiler yani putperestler, yani kitaplı kafirlerde, kitapsız kafirlerde, herkes, her erkek buluğa erip yüzünde sakalı çıktığı zaman kesmezlerdi. Bir defa burada yanlış bir bilgi var. Mecusiler keserlerdi. Çünkü Mecusiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler. Sakalları yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Kisra'nın iki elçisi geldi. Meşhur hadis-i şeriftir. Kaynakları da mevcuttur. Benim fıtratı tahirde de bunun kaynağı mevcuttur. Bir defa Ateşpere'de Mecusiler. Zaten bir defa diyor ki Mecusiler yani putperestler. Burada çok kültürel hatalar var. Onları geçiyorum. Mecusi putperest değildir. Mecusi ateşperesttir. Bir defa o yanlış. İkincisi Mecusiler keserlerdi, kesmezlerdi diyor. O yanlış. Neresini düzelteceğiz? Ondan sonra dolayısıyla diyor Mecusi'nin de sakalı, Hristiyan'ın da sakalı var. Ya Mecusi'nin sakalları yok bir defa. Hadis-i şerifte Halifül Mecus. Mecusilere muhalefet edin. Aful liha, sakalları bol bırakın derken Mecusilere benzemeyin diyor. Mecusi'nin sakalı olsa bu hadis-i şerifte bu buyurulur mu? Şimdi efendim hadis-i şeriflerin hepsinin kaynakları var. Burada demin de gördüm. Zaten Bukhari-i Şerif'te var. Cüzzü şevaribe ve erhul liha haliful mecus. Cüzzü şevaribe, bıyıkları kesin. Yani kısaltın. Ve erhul liha, sakalları sarkıtın. Yani bir tutan bırakın. Haliful mecus, mecusilere muhalefet edin. Hadis-i şerif, Müslim, Sahih Müslim, 1'e 222. Bu adamda ilim olsa Mecusilerin de sakalı var der mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Müslim hadisinde bir defa Mecusilere benzemeyerek sakal bırakın. Mecusiler keser buyuruyor. Ondan sonra efendim Yahudinin sakalı var, Mecusinin sakalı var, Hristiyanın sakalı var, putperestin de var ama herkes kendine göre bir şekil vermiş. Dolayısıyla Efendimiz de kesmedi buyuruluyor. Efendimiz de kesmedi buyuruluyor. Ne demek kesmedi? Herkesin var, biz kesersek ayıp olur. Bu demek değil mi bu? Herkesin var, dolayısıyla Efendimiz de kesmedi buyuruluyor. Nereye soktu sakalı şerifi? Sünnete değil, adete. Adete. Ondan sonra, şimdi geliyoruz. O zamanın şartları müsait. Bunlar kendi kelimelerinin bil fiil çözümü. Kendi çözümü. Selçuklular zamanında müsaitti. Osmanlılar döneminde müsaitti. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra o zemin bu şartlar namüsait oldu. Müsait değil. Nasıl müsait değil? Bana müsait. Burada bu kadar insan var müsait. Milyonlarca Müslüman sakalı var Türkiye'de. Kimle karışıyor? Bir tek memura karışıyorlar. Memur da başka geçim kaynağı yoksa, zarureti varsa, kendi kesmek istemediği halde memuriyetten kesiyorsa buna da Ali Adar Efendi babaya soruldu. Dört mezhep müftüsü buyurdu ki memurlar mazurdur evladım. Yani kendi istekleriyle kesmedikleri için. Peşine de derdi ki ben mazur diyorum ama bakalım Mevla mazur diyecek mi? Böyle de bir kayıt koyardı. Ama fetva olarak memurlar mazurdur evladım. Çünkü neden? Kendi isteğiyle kesmiyor. Ama başka iş bulabiliyorsa, başka iş bulabiliyorsa o işi tercih edip sakalı kesmemesi icap eder. İcap eder. Ve lakin başka iş bulamadığından çoluk çocuk nafakasız kalma tehlikesi, aç bir ilaç kalma tehlikesi olursa mazurdur evladım. Anladınız mı? Şimdi bu diyor, memur olan olmayan ayırt etmiyor. Şu anda diyor, sakal diyor, bırakmak müsait değil diyor Türkiye'de. Türkiye'de böyle bir şey var mı ya? Ne bileyim ben böyle söylüyor. Müsait değil diyor. Şimdi diyor, komünisti de, masonu da, ateisti de, Hristiyanı da, papazı da, hahamı da, hepsi sakal bırakıyor. Şimdi bakıyorsun, acayip garayip bir şey. Müslüman da bırakıyor göya. Papaz, mapazın sakalına Müslümanınkini kattı karıştırdı birbirine şimdi. Üç numara bazen. Kısa sakallıları söylüyor. Öteki de diyor ki, o kadar sen de bırak. Allah saklasın diyor. Öyle denir mi diyor, öyle üç numara, iki numara, dört üç bırakmak diyor. Bidattır diyor. Neymiş? Ya bir tutam olacak, ya hepten sinek kaydı ustura vuracaksın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bütün hadis-i şeriflerde ve fıkıhlarda dört mezhebini, başka bir sohbetini dinledim. Orada diyor ki, sakal tıraşı haramdır deniyor. Peki sünnetin terki nasıl haram olur? Evet diyor, fıkıhlarda böyle geçiyor diyor. Ama diyor, o fıkıhlardakinin diyor, yorumu var diyor. Halbuki bütün fıkıhlarda yahrumu kat'u lihiyeti liracul, erkeğin sakal kesmesi haram, bazılarında kat'u diyor, bazılarında helku diyor. Ustura vurması, tıraş etmesi. Bundan dolayı Ali Haydar Efendi Hazretleri, Muhammed Efendi Hazretleri gibi bütün ulema-i kiram hazaratı ne diyorlar? Ustura vurmayıp da makinayla bile bir numara bile alan haramdan kurtulur. Ama sünnet sevabı alamaz. Sünnet için ancak çeneden aşağı bir tutam olanlar 50 şehit, 100 şehit, 50 sıddık ecri vaat ediliyor. Ama usturadan kurtaranlar haramdan kurtarıyor. İşte burada önümde El-Mevsuatül Fıkhiye kitabında burada da söylüyor. Diyor ki, şimdi fetvasını söyleyeceğim. O fetvayı okurken bu mesele gelecek. Şimdi diyor, bakıyorsun diyor, mesela gazetecidir, ateisttir, şarkıcıdır, türkücüdür. Onlar da bırakıyor. Böyle işte yakalar açık, yüzünde aynı şekilde üç numara sakal bakıyorsun. Öbür tarafta aynı şekilde Müslüman, müftü veyahut vaiz, onun da üç numara, ikisi de yan yana, biri ateist, biri müftü. Hangisi Müslüman bunun? Müslüman sakalıyla bunun alakası yok diyor. Ne alakası var ya müftünün, vaazın, herkesin sakalına böyle hakaret ediyorsun ya? Adam bir tutam bırakmamış da çenesinde bırakmış. Bu adam sünnet sevabı alamaz, katılıyorum. Ama haramdan kurtarmıştır. Sen buna yok sünneti yapamıyorsan bari haram yap. Nasıl dersin ya? İlla diyor usturayla keseceksin diyor. Bir numara falan olmaz diyor kirli sakal diyor. Ya diyor dört parmak, dört parmak da bırak demiyor. Şimdi dur. Dört parmakta da fitne çıkar diyor. Ne kaldı Hacı abi? Herkes sinek kaydına geçsin diyor. Fetva veriyor ya. Fetva veriyor ya. Ya kardeşim kendin kesiyorsan kes. Milletin sakalıyla ne uğraşıyorsun ya? Şimdi bak. Peki sünnet-i seniyeye uygun bırakılınca, yani dört parmak bir kabza dediğimiz bir tutam olursa buna ne diyorsun diyor. Şimdi geldi konusu buraya. Zurnanın zırt dediği yer. İşte İbni Abidin'de buyuruyor ki, bak bak, İbni Abidin gibi Hanefi fıkhının en muteber zatına iftira ediyor. İbni Abidin'in kitabını taradık. Biliyorsunuz o Şamile'de olduğu için Word'den kelimeyle de aranıyor. El-Lihye kelimesini yazdığın zaman kaç tane çıksın hepsini tarattırdık. İbni Abidin'de böyle bir fetva yok. Zaten olamaz, akla mantığa ziyan. Sahih Bukhari'de hadis varken İbni Abidin harama nasıl helal diyecek yani? Böyle bir şey dört mezhepte olabilir mi? Say hadis varken. Olması mümkün değil ama ben dedim ki yine bir arayalım dedim. Yine bir arayalım dedim. Hocayım diye konuşuyor ya. İbn Abidin de buyuruyor ki diyor bak. Çoluk çocuğun nafakasını temin etmek veya dini İslam'a hizmet etmek. Şimdi o kendisi sakalsız olduğu için çok hizmet ediyor. Biz sakallı olduğumuz için milleti nefret ettiriyoruz. Acaba onu kaç kişi seviyor, beni kaç kişi seviyor? Onun reytingi ne kadar, benim reytingi ne kadar? Ona da baktığımız zaman millet sakallıyı mı dinliyor, sakalsızı mı dinliyor? O da hemen reyting raporlarında çıkar. Ama dine hizmet ediyormuş sakalsızlıkla. Dini İslam'a hizmet etmek, İslamiyet'e laf getirmemek. Sakal laf getiriyormuş İslamiyet'e. Bak dikkat et. Laf getirmemek. Fitneye sebebiyet vermemek için sakalları kesmek caizdir buyuruluyormuş. Memur falan değil ha. Memur yok. Normal Müslüman. Nerede buyuruluyormuş abi bu? İbn Abidin'de. Vallahi yalan, billahi kuyruklu yalan, tallahi İbn Abidin'e iftira. Yarın ahirette İbn Abidin'in efendim hakkından sıyrılamaz. Sen nasıl bütün Müslümanlara diyorsun ki İbn Abidin dedi ki sakalı kesmek caiz ya? İbn Abidin'in fetvasını sana söyleyeceğim. Şimdi İbn Abidin'den ibareyi de okuyacağım. İbareyi de okuyacağım. Cilt sayfa da vereceğim. Kendisi Arapça bir ibare okumuyor. Cilt veremiyor. Sayfa veremiyor. Ben de hodri meydan çekiyorum. İbn Abidin'de fitneye sebebiyet vermemek için sakal kesmek caiz. Bu ibarenin Arapçası ancak şöyle olabilir. Yecüzü kat'ul lihyeti lidef'il fitneti mesela. Bu ibare başka türlü olmaz. Bu kelimelerden biri kurularak olacak. Ben fitneyi def için sakal kesmek caizdir İbn Abidin'in neresinde görmüşse ibareyi cilt ve sayfa istiyorum. Değilse kendisini İbn Abidin'e müfteri olarak ilan ediyorum. Bir harama İbn Abidin helal ve caiz der mi? Bir harama helal diyenin ne olacağını siz biliyorsunuz. Halbuki Hüseyin İlmi Işık Hoca Efendi, kendisinin de hocası, kitabında ne diyor? Sakala ehemmiyet vermeyen kafir olur diyor. Kendisi de hocası. Ve kendi yayınlarından, neşriyatlarından çıkan İslam Ahlakı kitabında Hadimi Hazretleri'nin ne diyor? Tercüme etmişler herkese. Ne diyor? Fitne çıkmamak için mubah terk edilir mi? Edilir. Ama sünnet terk edilmez. Yani misvak fitne olacak. Misvak kullanmam. Terk edilmez. Terk edilmez diyor. Bir şey sünnetse fitne var, mitne vara bakılmaz. O sünnet yapılır diyor. E kendi kitaplarında yazıyor. Bu şimdi kime hizmet ediyor? Şimdi diyor ki çok kimse sakal bırakmak vaciptir. Efendim kazımak haramdır. Kitaplarda okuduk diyor. Öyle ya tabii. O ifadeler de geçiyor ama bak sakal bırakmak vaciptir. Zaten vaciptir. Neden? Sünnetin terki haram olmaz. Vacip demek ne demektir? Terki haram demektir. Anladın mı? Mesela bir adam sarık sarmasa 70 rekat sevabını kaçırır. Sünneti terk etmiş olur, faziletten mahrum olur ama haram işlemiş olmaz. Şu anda sizin çoğunuz sarıksızsınız burada. Namazı da sarıksız kıldınız. E sizin kimse bu namazı kılman sarığın yok haram diyebilir mi size? Diyemez. Sünnetin terki haram olmaz. Vacibin terki ne olur ancak? Vacibin veya farzın. Vacibin ve farzın terki zaten haram, onu herkes anlıyor. Vacibin terki haram. Şimdi vitir namazı farz mı, vacip mi? Kılmamak haram mı? Haram. Kaçırırsan kazası var mı? Var. Sünneti kaçırsaydın kazaya lüzum var mıydı? Yoktu. Yani buradası iki kere iki dört eder. Kaideler belli fıkıhta. Yeni bir din üretmiyoruz ki. Şimdi diyor, kazımak haramdır. Kitaplarda okuduk. Öyle tabii diyor. Öyle tabii. O ifadeler de geçiyor diyor. Ama diyor, sünnete uygun sakalı kazımak. Yani dört parmak olursa onu kazımakmış diyor. Bir de diyor, bir sebep yokken, yani bir şart söz konusu değilken, yani ne demek? Deminki dediği, çoluk çocuğun nafakasının temin veya İslam'a hizmet veya İslam'a laf getirmemek veya fitneye sebebiyet vermemek. Dört madde olursa, o zaman diyor, efendim, dört madde varsa günah değil diyor. Ama diyor bu dört maddenin dışında diyor kitapların demek istediği diyor. Kitaplar ne demek istediğini sana mı bıraktı? Kitap kendisi diyemiyor mu onu? Kitap kendisinde fitneye sebebiyet vermemek diye bir madde bu kadar Hanefi fıkhında, dört mezhep fıkhında fitneye sebebiyet vermemek, İslam'a laf getirmemek. Bunu bul bakalım şimdi. Böyle bir şey yok ki. Haram belli, helal belli. Sen helalından işine bakacaksın. Ondan sonra Dolayısıyla bu dönemde diyor, mesela şimdi çarşaf giyiliyor. İslamiyet'te çarşaf diye bir şey yok diyor. Kur'an var ya, Kur'an var ya. Yudnine aleyne min celabibihinne. Senin zerre kadar ilmin varsa, celabib ne kelime? Bir cilbabın cemi. Cilbabı git lügata bakma kabiliyetin varsa, milhefe. Milhefeye bakırsan lügata, efendim çarşaf diyor, çarşaf diyor. Atatürk'ün yazdığı tefsirde bile Elmalı Hamdi yazır, hiç çekinmemiş. O zaman doğruyu yazmış ya. Atatürk'ün zamanında Atatürk'ün yazdığı tefsirde bile çarşaf yazıyor. Konyalı Mehmet Bey bir çarşaf yazıyor. İzmirli İsmail Hakkı çarşaf yazıyor. Ömer Nasuh Efendi çarşaf yazıyor. Bütün ulema ittifak etmiş. Celabib kelimesi cilbabın cemidir. Cilbab, çarşaf ferace diyor. Ama çarşaf kesinlikle onların başında geliyor. Bir tek Erzurum'un kıyafetinde ihram var. Mesela bazı bölgede bölgesel olarak çarşaf mahiyetinde aynı vasıflarda olan yöresel kıyafetleri Efendi Hazretleri kabul ederdi. Ama çarşaf diye bir şey yok. E cilbabın lügatı çarşaf. Çarşaf diye bir şey demiyor. Ama diyor dikkat çekiyor diyor ya bu çarşaf diyor ya. Bir zamanlar boy boy aynı şekilde bunları öcü geliyor, böcek geliyor diyor. Reklam edildi değil mi diyor. O zaman çarşafı çıkarsınlar diyor. Aynı şey söylüyor. Ondan sonra diyor sakallı sarıklı diye aynı şekilde bazıları 28 Şubat'ı hatırla diyor. Şimdi kardeşim 28 Şubat'ta çarşaf sorunu diye bir sorun ben duymadım. 22 Şubat'ta başörtü sorunu oldu. Madem fitneye sebebiyet vermemek için caiz, senin de FETÖ'den ne farkın var? Başörtü de aç diyorsun sen o zaman. Çünkü 28 Şubat'ta fitne nereden çıktı? He? Siz çarşaf sorunu diye bir sorun duydunuz mu? Başörtü sorunu çıktı. Sen de diyorsun ki fitneye sebebiyet vermeyin. E fitneye sebebiyet vermeye kaidesine göre FETÖ de aynı fetvaya verdi. Açın başınızı gidin okula dedi. Şimdi bu senin FETÖ'den ne farkın kalıyor fitneye sebebiyet vermeyin? Ilımlı İslam'dan ne farkın kalıyor? Ondan sonra biz İmam-ı Rabbani'ciyiz. İmam-ı Rabbani ne diyor? Bak şimdi ben sana bir soru sorayım. Bunun düz mantığıyla gidiyorum. Kurbanda koyun kesmek de caiz. İnekte hisse girmek de caiz. İstersen 7 hisse tek başına bir hisseye sayarsın. Allah'a kurban dersin. Param bolsa kesersin. Ya da 7'de 1'e girersin. İnek kesmek de kurbanda yerine geçiyor. Koyun kesmek de geçiyor. Keçi kesmek de geçiyor. Öyle mi? Deve kesmek de geçiyor. Öyle mi? 8 çift. 4'ün erkeği dişisi. Horoz geçmiyor tabii. Evet, horoz moroz geçmiyor. Şimdi Hindistan'da neye tapıyorlar? İneğe tapıyorlar. İneğe kesene de acayip cezalar veriyorlar. İlahımızı kestin diye bas bas bağırıyorlar. Adama da neler ediyorlar. Fitne var mı şimdi burada? İnek kesmekte fitne var mı? Var. Kargaşa var mı? Var. Can tehlikesi var mı? Var. Mal tehlikesi var mı? Adam gelir evini yıkar ya. Hindular. Şimdi fitnenin göbeği değil mi burada? Peki bu adama şunu diyemez miyiz? Kardeşim Hindistan'da inek kesip de fitne çıkartma. Ne yap acaba? Koyun kes abi ya. Allah'ın kurbanı sade inek değil ki. Buna göre bunu demek lazım. Bunlar devam İmam-ı Rabbani'ciyim diyor. İmam-ı Rabbani, kurban ol İmam-ı Rabbani'ye. İmam-ı Rabbani ne diyor mektubatta? Zebhul Bekarati diye bir gir bakalım hangi mektup rakamı. Fil Hint diyor. Diyor ki İmam-ı Rabbani Hazretleri, Hindistan topraklarında inek kesmek İslam'ın en büyük nişanlarındandır. Onun için mümkünse inek kesin diyor. E sen İmam-ı Rabbani'cisin. Burada koyun da kurtarıyor. İmam-ı Rabbani niye üstüne basa basa İslam nişanıdır, inek kesin diyor. E koyundan da kurban olduğu yerde inek kesmek İslam'ın nişanı oluyor. Bu ne diyor? Sakal İslam'ın nişanı değildir diyor bu adam. Ya inek kesmek İslam'ın nişanı oluyor. Resulullah'ın en büyük sünneti İslam'ın nişanı olmuyor. Nasıl oluyor? Birinci cilt 81. mektupta geçiyor bu. İmam-ı Rabbani'nin birinci cilt 3 cilt mektubat biliyorsunuz. Bir cilt müstakil, 2 ile 3 bir arada. Birinci cilt 81. mektupta bu geçiyor. E şimdi hani İmam-ı Rabbani'ciydin? Peki la yu'minuhatukum hatta yuqalinu mecdud. Sizin birinize deli denmedikçe imanı tamam olmaz buyuruyor. Bu hadisi İmam-ı Rabbani zikrediyor. İslam'ın delisi olalım diyor. Şimdi bu ne diyor? Sakalı kes, çarşafı çıkar, sakın Müslüman olduğun belli olmasın, fitne çıkartma diyor. Sebebi de neymiş biliyor musun? Yahu diyor, bir minibüse bindim diyor. Başka bir konuşmasında ben dinledim bunları. Bayağı müşerref olduk adamın konuşmalarıyla ya, başımıza bir de o çıktı. Ondan sonra diyor, şeye girdim diyor, bir de sakallı cübbeli geldi diyor. Minibüste diyor, oturdu diyor. Ondan sonra gart diye bir geğirdi diyor. Ne var şimdi? İnsandır, geğirir. Ondan sonra diyor, bir de sarımsak yemiş arkadaş diyor. Bundan dolayı sakal bırakmamak lazım diyor. Aynı böyle, adam sarımsak yemiş sakallının biri ve minibüste geğirmiş abi ya. Allah Allah. Ya böyle bir ilim adamı olabilir mi ya? Yok, sakalsız geğirici o kafayı kesecek herhalde. Öyle ya, onun kafa kurtarır çünkü sakal da yok. Neyi kesecek abi? Sakalsız geğirmiyormuş müşteri kardeşimiz. Allah Allah. Başörtülü geğirdi. Abi sen İslamiyet'i temsil etmiyorsun, geğirdin. Şey yemişsin, soğan yemişsin. Hanım, rezil etme bizim başörtülüleri. Çabuk kafanı aç. Bu adamın kafası, düz mantığı böyle gidiyor. Ya sarımsak yemekle sakalın, cübbenin, İslam'ın ne alakası var? Herkes insandır, her insan sarımsak yiyebilir. Camiye gelirken yemeyin buyuruluyor. Minibüse binerken yemeyin diye de bir şey yok. Hangi hadiste var minibüse binerken? Şimdi diyor, İslam'a laf getiriyor. Ya kardeşim, neyi İslam'a laf getiriyor? İslam'a laf getiriyor demek için, demek istiyor şu: sokakta bizi gören Yahudi, Hristiyan, Mecusi, putperest, ateist, deistle Müslümanın hiç farkı olmamalı ki fitne çıkmasın. Bunu demek istemiyor. Diyor. Şu çarşafı çıkart diyor. Efendim, sakalı kes diyor. Hem de diyor, öyle bir numara, iki numara da olmaz diyor. Sıfırdan keseceksin diyor. Bir tutam bırakırsan sünnettir ama diyor, fitneye sebebiyet veriyorsan, Müslümana laf getiriyorsan, o da sünnetlikten çıkar diyor. Ben diyor, İbni Abidin'e uyuyorum diyor. Mezhebim Hanefi diyor. Hanefi mezhebinin temel fıkhı İbni Abidin diyor. Böyle buyuruluyor diyor. Biz İbni Abidin'e ittiba diyoruz. Sen nereye ittiba diyorsun? Efendimizin hadis-i şerifi diyorsun, yalan söylüyorsun diyor. Efendimizin hadis-i şerifi diyen Bukhari'nin son hadisi. Bukhari'de var, Müslim'de var, Kütüb-i Sitte'de var, Kütüb-i Tis'a'da var. Halibül müşrikin, müşriklere muhalefet edin. Veffirul liha, sakalları bol bırakın. Vehfüş şevarip, bıyıkları kısa tutun. Hadis-i şerifleri, hepsi Bukhari'de var, Müslim'de var, onların şerhlerinde var. Ondan sonra, şimdi İbn Abidin'e iftira ediyor efendim. Ben sünnete uygun bırakıyorum kardeşim, dört parmak benimki dersen diyor. Sünnete uygun buluyorsan. Bu sefer de sakalınla beraber çok affedersin de, hani birisi damarına bastığı zaman sayıyor, sövüyorsun. O sakalının da, sarığının da, cübbenin de aynı hürmetini, ona yapılması gereken şeyini vermiyorsun. Adam onun İslamiyet'le dalga geçiyor, senin ne değil ha? İşte Müslüman dediğin adam böyle, eşkıya kılıklı adam diye anlatıyor. Ne oldu şimdi sen sakal bırakınca? Yani ne oldun, evliya mı oldun efendim? Bilmem ne, bilmem ne. Sakallarıyla diyor, televizyonlara çıkıyorlar, sakallı hocalar çıkıyorlar, şaklaban gibi. Öyle sakallan televizyona mı çıkılır diyor. Sakallılar diyor, televizyona çıkınca İslam'ı rezil ediyorlar diyor. Aa, acayip bir şey ya. Sırf adama kadınlar bunun sakalı yok, bundan hoca olur mu dedikleri zaman, halbuki deseydi ki sakal sünnettir, bırakmak da vaciptir. Benim başka bazı mazeretlerim var, başka bir takım düşüncelerle ben bunu bırakamıyorsam ben bu sünneti kabul ediyorum dese, herkes ona ne yapar? Takdir eder. Takdir eder. Ben daha 10 yaşlarımda, 11-12 yaşlarımda bir hoca efendiye beni götürdüler. Babamın da çok sevdiği bir hocasıydı. O da mübarek adam, sakalı da yoktu. Altın yüzük de takıyordu. İşte kadınlara el de öptürüyordu. Neyse, bir değişik hocaydı. Ama iyi de bir meşhur bir hocaydı Türkiye'de. Hem de tarikat şeyhiydi. Babam da bana dedi, görüyor musun işte benim hocam işte sana kasetlendiğini ötüyordu falan. Ben de çocuktum işte o zaman da. Sakalı var mı dedim, demişim. Dedi ki sakalı yok. Ne biçim hoca ya demişim. Bana bir dayak çekti o zaman. Sen dedi ne biçim böyle yetişiyorsun falan. Bir babamdan bir dayak yemişim bu yüzden yani. Şimdi belki pişman olmuştur bana vurduğuna. Ondan sonra bir gel zaman git zaman birkaç ay geçti. Yalova Termal Otel'e gittik. Ben de 9 yaşındayım, 10 yaşında falanım. Ama İsmail Ağa'nın şuuruyla şuurluyum tabii çok. Ondan sonra annem de rahmetli var. Babam da geldi. Orada bir de baktım. Dedi ki işte dedi bak dedi. O benim dedi kasetini dinlettiğim dedi. Hoca Efendi dedi. Bak dedi Hoca Efendi dedi orada dedi. Sazcılar da geliyor hocam hangi beste istersiniz? O da şu beste istiyor falan diyorlar. Yanında bir kadın var açık. Onun yanında bir yaşlı kadın var açık falan. Neyse ben dayağı yemişim ama yine ben budaktan sakınmam. Ben sana demedim mi dedim bunda iş yok dedim bu sefer. Ulan dedi beni sinirlendirme. Hadi gideceğiz elini öpeceğiz. Gittik yanına. Ya 10 yaşlarımda belki yoğum. Çünkü havuza atladım orada boğuluyordum kendi kendime babam. Havuzun dibine hesap edememişim. Yüzme bilmiyorum. O kadar çocuğum babam kurtardı bir günde yani. İyi hatırlıyorum boğulacağımı da. Geldik yanına. Durdum böyle. Dedim ki ya babam da böyle ödü kopuyor ne yapacağım diye şimdi. Dedim ki bu dedim altın yüzük haram değil mi? Dedi haram. Dedim bu müzik haram değil mi? Dedi haram. Bu dedim anam mıdır hanım mıdır? Bunlar da açık haram değil mi? Dedi haram. Şimdi ne diyeceksin bu adama? Ne diyeceksin adam harama haram diyor, helala helal diyor. Çok da meşhur biri. Rahmetli oldu Allah rahmet eylesin. Efendi Hazretleri'yle cenazesine de gittik yani. Efendiyle de gittik cenazesine. Efendiyi de çok severdi. Çok severdi. Dedi ki babama bunu nerede okutuyorsun dedi ya. Ondan sonra babam da dedi ki İsmail Ağa'da tam yeridir dedi. Mahmud Efendi çok büyük zattır aman bırakma evladım dedi bana. E ben şimdi bu adama rahmet okurum ya. Kabri nur olsun, seyyiatı mahvolsun. Onda günah var, bende günah var. Allah affetsin. Şimdi hoca budur. Hoca budur. Bir hoca günah yapmaz, haram yapmaz diye bir kayıt yok. Ama bir hoca harama caiz diyemez. Hoca budur. Yani en bozuk hoca budur. En bozuk hoca bile olsa harama ne diyecek? Haram diyecek arkadaş. Adam beni onur etti ya, babamın yanında itibar verdi bana böyle. Bana ne kadar sevgili davrandı ya. Dedi, doğru söylüyorsun evladım dedi ya. Çok şey, bunlar haram dedi ya. Ne yapacak adam şimdi? Ya bu burada ne diyor şimdi? Efendim, İbn Abidin'e ben dayanıyorum. Kitapta böyle söylüyor. Ondan sonra, şimdi ben sana, efendim, hükmünü okuyorum. Bütün dört mezhebin hani fıkıhında, El-Mezâbül Erba, dört mezhebin kitabında ne buyuruyor Mezâbül Erba'da? يَحْرُمُ حَلْكُ الْلِحْيَةِ لِلْرَجُلِ Erkeğin sakalını tıraş etmesi, yani kazıması. Bak onun için diyoruz ki, hiç olmazsa bir numara, iki numara da olsa dibini kazımayın dememizin sebebi bu. Erkeğin sakalını kazıması haramdır diyor. Dört mezhep böyle söylüyor. Şimdi... Zehbe Cumhurul Fuka, El Hanefiyyetu, El Malikiyyetu, El Hanabiletu ve Vekavnu İnde Şafi. Şafii'de bir kavil, ki güçlü kavil, Cumhur-u Fuka'nın görüşü Şafii'de de, Cumhur'un görüşü. Hanefi, Maliki, Hanbeli, İlâ ennehu yahrumu halkul lihyeti. Sakalı tıraş etmek haramdır. Mevsu-i Fıkhiye, bütün fıkıhların özeti, burada bütün kaynaklarını vermiş. Dört mezhebe göre vermiş. Liennehu, çünkü neden haramdır? Münakızun zıt düşüyor lil emri nebevi, peygamberimizin emrine zıt düşüyor. Ne emretti peygamberimiz? Bi ifa ya ve tevfir ya. Sakalı uzatmayı, bol bırakmayı, kesmemeyi, tıraş etmemeyi. Ve tekatteme kavli İbn Abidin. İbn Abidin'in görüşünü söyledim diyor. Fil akzimina ve yedunel kubza. İbn Abidin ne demiş biliyor musun? Lem yubihu ahadun. Bir tutamdan aşağı bırakmayı hiçbir fıkıh alimi mubah saymadı. Şimdi bak, bir tutamdan aşağı bırakmayı bile hiçbir fıkıh alemi caiz görmedi. İbn Abidin nerede söylüyor bunu? İkinci cilt 205. sayfada. O diyor ki, fel halku eşeddü min zalik. Peki bir tutamdan aşağısına bile hiçbir fakih cevaz vermediyse, ya usturaya vurmaya kim cevaz verebilir diyor. İbn Abidin bunu söylüyor. İbn Abidin bunu söylüyor, adam kalkıyor diyor ki, İbn Abidin'e ben uyuyorum. Sen kime uyuyorsun? Hadis var diyorsun, yalan söylüyorsun diyor. Bukhari'de hadis var, okudum. Müslim'de hadis var, okudum. Demin kaynaklarını söyledim. Bukhari Fethül Bari İbn Hacer'in şerhinde 10. cilt 349. sayfede. Ondan sonra efendim Müslim'de 1'e 222. sayfede, 1'e 223. sayfede efendim daha dünya kadar hadis-i şerif var. Allah Allah. Bu kadar kütübü tis'a değil, kütübü tis'in 90 hadis kaynağı da getirseniz hepsinde sakalın bırakılmasının emri var ya. Ondan sonra Allah-u Teala bana mecusi iki elçi gelince suratlarına bakmadı, sakalları yok diye ne buyurdu? Kime yaptırıyor size bunu? Rabbimiz dediler. Kim için Rabbimiz dediler? Kisra'ya Rabbimiz dediler, Acem kralına. Benim de Rabbim bana bırakmamı emrediyor dedi. Emrediyor dedi. Bir de bak kelimede emir var. Burada mecusilere muhalefet edin diye emir var. Müşriklere muhalefet diye emir var. Bu kadar hadis sahih var. Bu kadar sahih hadis var iken hangi müçtehit çıkıp da caiz diyebilir? Peki diyor ki fitneye sebebiyet vermek. Fitneye sebebiyet vermek. O zaman kardeşim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği din, Efendimiz evinde namaz kılsaydı Ebu Cehil rahatsız olur muydu? He? Kur'an okumasaydı, kendi okusaydı kendi kendine bir şey der miydi? Demezdi. Zaten Mekke dönemini konuşuyorum. Medine dönemi zaten İslam devleti kuruldu. Mekke döneminde bütün müşriklerin göbeğinde Kur'an'ı sesli okuyor muydu? E bu fitne değil mi? Adamlar alay etmiyorlar mıydı? Ediyorlardı. Alay ettirmemek. Laf getirmiyor muydu? Getiriyordu. Mübarek sırtına secdede işkembe koymuyor mulardı pisliği? Haşa. Koyuyorlardı. Evinde kılsaydı koyabilirler miydi? Koyamazlardı. Niye geliyor da Kabe'nin ortasında sesli sesli bağırarak okuyor da adamlar her türlü hakareti yapıyorlar. O da ses çıkartmıyor. Böyle bir mantık var mı ya? He? Ondan sonra onların putlarının aleyhine konuşmasaydı, onları bir olan Allah'a davet etmeseydi, kendi putlara tapmasaydı, sen niye putlara tapmıyorsun diye kimse onu zorlamıyordu ki. 40 yaşına kadar peygamber değildi. Ama hiçbir zamanda bir puta elini de sürmemişti. Yine de ona çok hürmet ve itibar gösteriyorlardı. Hacer-i Esved bile yerine konacağı zaman ona dediler ki sen buyur en güvenilirimiz sensin dediler. Halbuki o zamana kadar putlarından bir tanesine ibadet etmemişti. 40 yaşına kadar hiç puta ibadet etmediği halde ona bir kişi niye böyle yapıyorsun dememişti. Ama o putların aleyhine olan ayetleri okudu. Bu fitne çıkartmak değil miydi? O zaman İslam'ın tümü fitne çıkartmak oluyor ya. Allah demek fitne çıkartmak oluyor ya. Çünkü neden? Ebu Cehil'in düzenini efendim, kölelere yapılan zulme karşı gelmedi mi? Geldi. Oradan da çok rahatsız oldular. Ya sen bu köleleri savunuyorsun, onların hakkını bilmem neyi. Köleler başımıza ağa olacak, bizim ekonomimizi bozuyorsun dediler. Ya olmaz dedi, bu zulümdür, eziyettir, şudur budur. Peki Allah'ın haramlarını anlatıyor. Adam diyor, bu köle benim malımdır, bana ne karışıyorsun? Adamın malına gidiyor, müdahale ediyor. Neden zulüm yapıyorsun diye. Bu fitne değil mi şimdi adamın malına karışıyor? Fitne kardeş. O zaman bu mantık fitne çıkmasın diye sakal da kesilmesi lazım. Çarşaf da çıkarılması lazım mantığına göre. En fazla başörtü laf getiriyor. Ve başörtü sorunu var mı Mehmet'e? Sen o zaman git Müslümanların hanımlarına de ki başınızı örtmeyin. Fitne çıkarıyor. Senin hanımın da başörtülü. Başörtü sorunu, çarşaf sorunu çoktan geçti. Kimse çarşafla uğraşmıyor. Başörtüyle uğraşıyor. Neden? Çünkü çarşaflı zaten ne olamıyor? Gidip de çarşafıyla beraber müdür hanım olamıyor. Bir yerde vazife alamıyor. Başörtülüler de efendim kadro alacaklar, memuriyete girecekler diye 28 Şubat taktı başörtüye değil mi? O zaman fitne çıkıyor abi. Başörtüden fitne çıkıyor şimdi. Bu laf mıdır ya? O zaman millet gördüğü yerde namazla kılma, fitne çıkıyor millet diye. Git evinde kıl. Evimde nasıl kılayım abi? Öğlen geçiyor. Öğlen geçiyorsa abi cem yap. Nasıl cem yapayım? Seferi değilim, hasta değilim ya. Böyle bir fitne çıkmasın diye bu işlere yol vermek İslam'ı yıkmaktır. Bu İbn Abidin'e iftiradır. İbn Abidin'de ben fetva ibare cilt sayfa istiyorum. Fitne çıkmasın diye. Fitneye sebebiyet vermemek için sakal kesmek caizdir. Haşa İbn Abidin nerede demiş? Demez, diyemez. Ancak memur meselesinde demin söyledim. Memur meselesinde de bak şunu da söylüyorum. Başka iş yapma imkanı varken sakalını kesmeye mecbur olduğu işe gitmesi de caiz değildir. Anladın mı? Niye? Derdin ne? Çoluk çocuğumu geçindiremiyorum. Peki bu işte geçindirebiliyor musun? Geçindiriyorum. E burada sakal serbest. O zaman nereyi tercih etmesi lazım? Sakalın serbest olduğu bir işi tercih etmesi lazım. Çünkü sakal bırakmak vaciptir. Kesin, dört mezhepte. Çünkü neden? Tıraşı haram olduğundan tersi de ne oluyor? Vacip oluyor. Ali Adar Efendi Hazretleri, dört mezhep müftüsü, dört padişah huzur hocalığı yapmış. Heyeti Telifiye reisi, Osmanlı'daki bütün kitapların hazırlanma heyetinin başkanı, Meşihat-ı İslamiye'de, Ömer Nasuhi Bilmen hocamız, 8. katibi, buyurdu ki, evladım Mahmud, Kaddesallahu Aleyhi ve Sellem Efendi Hazretlerimize hitaben, bu sakal meselesinde o kadar tetebbuatım var, o kadar kitap araştırmışım, Osmanlı'nın bütün kütüphanelerinin başkanıydı. Her şey elinde. O kadar, 100 yaşında, 120 yaşında, efendiyle buluştuğunda bile 100 yaşını geçmiş. O kadar tetebbuatım var, farz de, korkma evladım dedi. Farz de, korkma evladım dedi. Şimdi zaten farzla vacip, amel bakımından değişmez. Farzla vacibin farkı ne? Yapılması mecbur olmakta aynı. Kaçırdığında kaza etmekte aynı. Şimdi yatsı namazının farzı ile vitir namazının farkı ne? Farkı şu. Bir adam vitir mecbur değildir dese kafir olmaz. İhtilaflar var mezhepler arasında. Ama bir adam yatsının farzı dört rekatı farz değildir dese kafir olur. Şimdi itikat bakımından vacibi inkarda adama kafir denemiyor. Delilin, efendim, nassın kuvvetinden. Ama amel bakımından gelince, yatsının farzıyla vitrin kılınmanın mecbur olması bakımından ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Çünkü neden? İki rekat sünneti kılmasan kaza gerekmiyor. İlk sünneti, son sünneti. Ama vitri kılmazsan, yarını kaçırırsan, yarın da olsa, öbür günde olsa vitri kaza etmen gerekiyor. O zaman tatbikat ve amel bakımından farzla vacibin bir farkı var mı? Yok. İkisi de zorunlu demek. Ama itikat bakımından birini inkar etse, efendim kafir oluyor. Öbürünü kabul etmese kafir denemiyor. Ehl-i sünnetten çıkar falan ayrı davaları var. Şimdi bu noktaya geldiğimizde, kitaplar önümüzde, hadis-i şerifler önümüzde. Burada tabii dünya kadar daha mevzu var. Konumuz bunlar değil. Ama bu durumda çarşaf diye bir şey İslam'da yok. Sakalı kesmek caiz. Hiç mecburiyet olmasa da İslam'a laf getirmeyelim diye, fitneye sebebiyet vermeyelim diye sakalı kesin diye fetva veren adamın ben fetvasına itibar edilir ve bu adamın sohbeti dinlenebilir diyemem. Bu saatten sonra efendim bunu TGRT camiası da bu şekil efendim kadının biri niye sakalı yok dedi diye sinirlenip ağzına geleni sakallıya, sarıklıya, cübbeliye, çarşafa, sokağa çıkana, televizyona çıkana, hacısına, hocasına böyle bir konuşma yapan adam sürüye kurt getirir. Ramazan Ayvallı hocamız gibi muhterem kıymetli hocamız, Ahmet Şimşir gibi hocamız, ben efendim bazı şeylerinden istifade ettim. Mektep derslerini dışarıdan verirken Ömer Faruk hocamız, o camia kıymetli bir camia. Efendim böyle sinirlendiği zaman, damarına basıldığı zaman bas bas bağırıp da önüne gelen bütün İslam nişanlarını efendim kesin bırakın, çıkın, gidin bilmem ne diye fetva vereyim derken İbn Abidin'e iftira eden, hadis yok diyor, yalan söylüyorlar diyor. Bukhari'deki, Müslim'de hadis okuyorum, cilt sayfa veriyorum. Hadis yok diyor, yalan söylüyorlar diyen bir insana asla ehli sünnet denemez. Ama ben bunu bu şahsın özel ismi hakkında konuşuyorum. TGRT camiasını bundan tenzih ediyorum. Çünkü genel manada İmam Rabbani'ye bağlı ehli sünnet ve cemaat bir camiadır. Ama yanlış yapanı da mecburen söylemek zorundayız. 1, 2, 3, 4, 5. Sabır sabır nereye kadar? Kardeşim ben bunları duyuyordum ama kendi sesinden duyunca ve size de sesini isterseniz hazırlayalım, siteye de koyalım. Ben bunları demedim diyememesi için sesini de siteye koymamız uygun olur diyorsanız, uygun olur mu? Olur. Uygun olur diyorsanız arkadaş hazırlasın. Benim bu konuşmamla onun konuşmasını da atsın. Siz de burada akıllı, Türkçeden güzel anlayan vatandaş, Müslüman vatandaşlarımızsınız. Kardeşlerimizsiniz. Cemaatimizsiniz bile dememize lüzum yok. Çünkü neden? Yani burada Fatiha deyince herkes dağılıyor. Kimse kimseden telefon almıyor, adres almıyor, üyelik almıyor. Bizde biliyorsunuz böyle bir cemaat mefhumu yok. Biz Allah için toplanıyoruz. Kim geliyorsa geliyor. Gelenlerin çoğunu da tanımıyorum, tanışmıyorum. Ama Allah için ilmimizi, biz zekatımızı veriyoruz. Oradan dinleyen, istifade eden ediyor. İsteyen sever, isteyen söver. Bunlardan da darılmıyoruz, küçenmiyoruz. Ama yeter ki İslam'ı doğru anlatabilelim. Bundan dolayı bu konu anlatılması icap etti. Mecbur oldum bunu beyan etmeye. Şimdi gelelim önümüzdeki efendim pazartesiyi salıya bağlayan gece. Çok önemli. Salı günü Recep'in biri. Şimdi salı günü Recep'in biri nasıl bir gün? Ebu Said Hudri olacak radıyallahu anh buyuruyor. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Recep'in ilk gününde ziyaretine dahil oldum. Yani yanına huzuruna girdim. Buyurdu ki eyyü evmin ma ekzere gayrehu eyyü evmin ma azama bereketu. Ne büyük gündeyiz dedi. Halbuki o zaman biliyorsun Recep'in biri takvimler şunamda bir şey yok. Ne büyük bir gündeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizesiyle ayın kaç çekeceğini bile söyler. Sahabeden birisi Kadir gecesini tespit edeceği zaman tespit hususunda işte 21. 23. falan deyince o mesela bir geriden hesaplar, bir ileriden hesaplar. Tek geceler deyince. Son 10'un tek gecesi. Çünkü öyle bir şey ki son 10'dan hesap edince 9 olursa tek geceler değişiyor geriden hesap edince. Bazı hadislerde geriden hesap ediliyor. Sahabe-i kiram dedi o zaman şu gecedir. Buyurdu ki yok bu sene ay noksandır 29 çekecek buyurdu. Daha ayın 20'sinde. Yani demek istiyorum mucizesiyle ne yapardı? Ayın kaç çekeceğini bilirdi. Bugünün ne kadar hayrı var? Bugün ne büyük gündür? Bugünün ne kadar bereketi var? Kultu ve mazak ya Nebiyallah. Ey Allah'ın Nebisi ben anlayamadım. Neden bahsettiniz? Buyurdu. Ekberani Cibril. Bana Cibril haber verdi. Cibril'in gelip haber verdiğini hiçbir şeyden gizli kalır mı? Habersiz kalır mı? İzâ kâne evvelü leyleti min Recep emarallâhu meleken yunâdî. Recep'in ilk gecesi olduğu zaman Allah bir meleğe nida ettirir. Elâ inne şehret tevbeti kad istehel fatûbâ limen istagfarallâh fîh. Âgâh olun. Haberdar olun. Tevbe ayı olan Recep girmiştir. Bu ayda Allah'tan af isteyenlere müjdeler olsun. Haram ay, günahların katlandığı ay, sevapların katlandığı ay. Allah rızasını rica ediyorum. Recep-i Şerif Risalesi çok önemlidir. Ben bunları anlatamayacağım. Zaten geleceğim Recep'in yarısı oluyor sohbet. Önümüzdeki sohbet yarısı olacak. Onun için yani Recep geçmiş olacak. Çok sohbette yapamayacağız. Bundan dolayı Recep-i Şerif Risalesi'ni bir alın. Yani zaten çoğunuzda var. Kitabı alın elinize bir okuyalım. Recep'in faziletlerinden mahrum olmamak için ilim şart. Ondan sonra sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar. Tabi Recep'in gecelerinden her birini ihya, ondan sonra Allah'ımızın her geceden idaları, Recep-i Şehri, Recep benim ayımdır, vel abdü abdi, kul benim kulumdur, vel rahmetü rahmeti, rahmet benim rahmetimdir, vel fazlu biyedi, lütuf kerem benim kudretimdedir, ve ne gafiru limen isteğferani fiyades şehri. Bu ayda benden af isteyeni ben mutlaka af edeceğim, ve mu'tim men se'eleni fi. Recep ayı benim ayımdır, kendime tahsis ettim, benim ayım da benim kulum, benden ne isterse vereceğim buyuruyor. Bunun için hacet namazları var. Önemli bir hacet namazı var. Veysel Karani'den rivayet ediyor. O zaten 3-4-5'te kılınıyor. Veya 13-14-15 veya 23-24-25. 9 günde kılınabiliyor bir tek. O hacet namazları var. İşte istemenin yolu. Baş vakit namazın peşine de dua kabul olur. Teheccüde de kabul olur. İstemek lazım. Evet. Önümüzdeki pazartesi salıya bağlayan geceyi kaçıran aklını kaçırsa daha iyi. İbadetini. Aman. Rüyan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Recep ayına hürmet edenlere inşallah Recep ayında vefat etmek nasip oluyor. Recep ayında vefat edenlere de efendim Allah'ın azabı haram oluyor. Çünkü neden? Tabii bu yolun adamı sayıyorum. Namazsız abdestsizden bahsetmiyorum. Evliyaullah hep Recep'in ilk gecesi vefat etmek için dua ederler. Recep'in ilk gecesi ölmek nasip eyle ya Rabbi diye. Recep'in ilk gecesi çok önemli ama bu sene değil tabii. Bu sene demedik değil mi? Ha amin dediniz hemen. Maşallah siz ölüme de ne kadar hazırmışsınız. Ya Rabbi ecelimiz geldiğinde bu sene değil ya Rabbi ama ecelimiz bu sene ise bu sene tabii ki. Ne yapabiliriz ya Rabbi? Hasbi Hoca'ya döneceğiz artık. Her sene Arafat'ta, Mina'da ya Rabbi bana burada ölmeyi nasip eyle. Peşine derdi. Bu sene değil. Onu dediği için ömrü hayatında her sene o şişman vücuduyla yayan giderek her yeri patlasa çatlasa nasıl Allah yolunda o haccı yapardı? Ben yani o kilo ölen olsam ikinciye gidemem. O kadar haccı yapardı fakat hep bu sene değil kaydını koyduğu için döner dönmez birkaç ay içinde burada vefat etti. E çünkü bu sene değil bu sene değil. Mevla da dedi ki hangi sene kardeşim ya? Burada ölmesi nasip oldu hocamızın. Onun için biz de şerh koysak ne yazar, koymasak ne bozar fark etmez. İzâ kân evvel leyti min racep. Racep'in ilk gecesi olduğu zaman önümüzdeki pazartesiyi salıya bağlayan. İttala Allah azze ve celle fî alâ ümmeti. Allah Teala bütün ümmetimi şöyle bir murakabeye tutar. Bir gözden geçirir şöyle. Her zaman herkesi biliyor mu? Biliyor. Ama Recep'in ilk gecesi, haram ayın ilk gecesi Allah'ın ayı girdiği için özel bir tecelli yapar. Bakar ki buradaki durumda ilk geceden haberi olan var mı? Çünkü ilk geceyi tevbeyle girerse, istiğfarla girerse, akşamı kılarsa, evvabin kılarsa, akşamdan sonra 20 rekat var, onu kılarsa, tevbe ederim ya Rabbi senin ayın geldi, kurban olduğum günahkar kulun, rezil kulun senin huzuruna geldi derse, o zaman Allah Teala bakar, ilk gecede bir tecelli, feyagfiru lilmüznibin. Ne kadar günahkar varsa ilk gece hürmetine mağfiret eder. Ama tabii ki istiğfar edecek daha. Ve yukrimut taibin. Tevbe edip de sebat eden, bir de şimdi tevbe eder, zikzak çizer. Tevbe eden, özel tevbe edenlere ikram eder. Özel mertebe ihsan eder. Günahın bağışlanıyor ama bir de ne var? Derecen de yükselmesi meselesi var. Şimdi onu affeder, ondan sonra bir de derece ikram eder. Ve yukarribu zâkirin. Bir de zikirle meşgul olursa bir de bin tane kelime-i tevhid okusa. Kelime-i tevhid Allah'ın en faziletli zikri. Recep Allah'ın ayı. La ilahe illallah Allah'ın tevhidi. Bir bin tane mesela insan okusa. Tarikat dersi olan olmayan fark etmez. Bin tane bir kelime-i tevhid okusa mesela değil mi? Zikredenleri yaklaştırır. Manevi yakınlığına mazhar eder. Ve yuvasulul müctehidin. Bir de teheccüde kalkar da gece namazı kılarsa onundan rahmetini hiç eksik etmez. Ardı ardına peş peşe feyiz yağdırır. Femen kâmetil kelleyle Recep'in ilk gecesini ibadetle kıyamda bulunan asbaha mağfurelle. O sabaha çıktı, anasından doğmuş gibi çıkar. O gecenin ihyası da akşam namazını cemaatle kılmak. Yatsı namazını cemaatle kılmak. Sabah namazını cemaatle kılan yemin etse başı ağrımaz gecenin tümünü ihya sevabı Sahih Müslim hadisinde vaat edilmiştir. Ama bunlar yetmez tabii. İnsan bir sünnet kılar, bir evvabin kılar, bir gece namazı teheccüd kılar. Çünkü Recep'in ilk gecesi hürmetine her gece yapamasan bile. Çünkü Recep'in bir gecesini bile ihya edene öyle müjdeler var ki hangi gecesi olursa olsun tek bir gecesi ameli olsa yeter diyor. Recep-i Şerif hürmetine. Ondan sonra hadis-i şerif buyurur ki menahya leylet evvele leyleti min recep. Recep'in ilk gecesini ibadetle geçiren lem yemut kalbu izâ mâtetil kulûb. Kalpler öldüğü zaman, son nefese geldiği zaman, paniklediği zaman, efendim can boğaza gelince, şeytan yanına gelince, imanını çalmak isteyince, herkesin kalbi ölse, Recep'in ilk gecesi ibadet ettiği için onun imanı sönmez, kalbi ölmez diyor. Çünkü kalp ölmek, iman gitti demek. Müslüman ne kadar günahkar da olsa kalbi ölü değildir. Ne kadar günahkardır. Kalbi karanlıktır, gaflettedir, şu budur ama ölü değildir. Ne zaman iman gider, kalp ölür. Onun için kalbi ölmez ne demek? Son nefeste imansız ölmez demek. وَصَبَّ اللّٰهُ Allah tepesinden aşağı, bütün hayırları başından aşağı yağdırır. Ve karaca min zunubi kem veledettum. Anasının doğurduğu gün gibi günahlarından çıkar. Dahası ve şu şef'i seb'in elfe min el hataya kadistevcebünnar. Şurası çok önemlidir ama herkese nasip değildir ama müjde böyle geliyor. Cehennemi hak etmiş günahkarlardan 70 bin kişiye şefaat hakkı verilir diyor. Şefaat hakkı verilir ama tabii herkesin kıyamı, ihyası, böyle 70 bin kişiye şefaat edecek mazhariyet nerede tabii ama bu da büyük bir müjdedir. 70 bin olmaz, 70 olsun. 70 olmasa 10 tane bile ailenden, çoluğundan, çocuğundan kurtarma hakkı verseler ne kadar büyük bir kazanım değil midir yani? Onun için ilk gece pazartesiyi salıya bağlayan gece Halid bin Ma'dan radıyallahu teala buyuruyor, tabi'in ullarındandır. Bunların hepsinin kaynakları Recep Şerif kitabımızda 79, 80, 81'de geçiyor. Hamsü leyalin fissene. Senede 5 gece var. Men vazzabe aleyhine raca'e sevabiyine tasdikan bi vaadiyine edhalallahu cenne. Kim sevaplarını umarak, müjdelerine iman ederek, biz Recep'in ilk gecesinin faziletine inandık mı? Tamam. İnanmazsa bir şey yok. Boş. Karavana. Vaadine tasdik ederek, yani müjdelerine inanarak devam ederse, bu Halid İbn-i Ma'dan çok büyük bir tabiindendir. Abdülkadir Geylani de bunu rivayet ediyor. İbn-i Recep-i Hanbeli ile Tafi Mahat'te rivayet ediyor. Ebu Madil Hallal, büyük muhaddis, o rivayet ediyor bunu. Allah onu cennete girdirecek. 5 gece. Evvel leyletim Recep, bunlar da Recep'in ilk gecesiyle başlıyor. 5'ten birincisi neymiş? Recep'in ilk gecesi. Ne yapacak? Yekûmü leyla, gece kıyamla, ibadetle, teheccüdle geçirecek. Ve yasûmü nâra, gündüz de oruç tutacak. Yani ne gün oruçlu tutmanız lazım? Salı günü mutlaka oruç tutarsanız bu müjde 5 geceden biri. Diğer 4 geceye şimdi vaktimiz yok. 81. sayfada merak edenler okusunlar. Şimdi öbür rivayetleri hızlı hızlı söylemem lazım. Ömer İbni Abdülaziz, duydunuz radıyallahu teâlâ. Hızır Aleyhisselam'la görüşen biliyorsunuz. 4 halifeden sonra makamı 5. olan, sırası 5. değil ama makamı 5. olan en büyük halifelerden Hızır Aleyhisselam'ın seçtiği, devamlı beraber yaşadığı bir zat Hazretleri Ketebe ilel Haccac ibn Ertate ve alel Basra, Basra valisine mektup yazıyor. Halife, bütün dünyada Müslümanların tek emirul müminin var o zaman. O zaman başka devletler yok böyle. Tek yerden yönetiliyor Şam'dan. Emirul müminin Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri. Basra'ya vali tayin etmiş Haccac ibn Ertat Hazretleri. Haccac zalim değil, sakın yanlış anlama. Haccac ibn Ertat Hazretlerini vali tayin etmiş. Mübarek bir zat. Ömer İbni Abdülaziz çok adaletliydi zaten. Öyle bozuk adamı vali tayin etmez. Valiye mektupta diyor. Aleyke bi arba'i leyalin fissene. Aman vali bey. Senede 4 geceyi ibadetle geçir. Sonra seni makamın, mevkiin kurtaramaz. Bu 4 gece kurtarır. Fe inna Allah Teala yufrihu fiinne rahmeti ifraha. Allah Teala rahmetini her zaman tecellisi var, şubarımda var. Ama senede 4 gece var, bütün rahmetini boşaltıyor diyor. Gökten yere rahmet, derya coşuyor. Bu 4 geceden birincisi ve evvelü leyletim recebe, Recep-i Şerif'in ilk gecesidir. Evet efendim. Şimdi Ebu Mamd el-Bali radıyallahu teala Hazretleri rivayet etti. Bu hadis-i şerifi İmam Şafii rivayet ediyor senediyle. İmam Şafii büyük muhaddistir biliyorsunuz. Hamsü leyalin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bu hadis-i şeriftir. İbn-i Asakir'de de geçiyor. Deylemi'de de geçiyor. Beyhak-ı Şuab-ı Liman'da da geçiyor. Abdurrazak'ta da geçiyor. Senede 5 gece var. La turaddu fînned da've. Dualar asla geri çevrilmeyecek. Şu anda yani ne hikmetse Osmanlı ecdadımızın tabii hikmetidir de bunu kandil gecesi ilan etmemişler. Halbuki bu ilk gece hakkındaki hadisler diğerlerinden birçoğundan fazladır. Ve muteber kaynaklardadır. Onun için takvimde kandil yazmasına, efendim minarelerinde kandil yanmasına, kandil simidi çıkmasına bakmayacağız değil mi? Biz ayet hadise bakacağız. 5 gecede dualar reddolunmaz. Asla geri çevrilmeyecek. O gece yapılan dua %100 garanti veriyor hadis-i şerif. Ve evvelü leyletim Recep'e. Recep'in ilk gecesidir. Onun için pazartesiyi salıya bağlayan gece hususunda sizleri Allah rızası için, sevdiğim için uyanık bulunmaya davet ediyorum. Secdelerde buluşalım. Seherlerde buluşalım. Teheccüde buluşalım. Şu vatanımızın müdafası, işgallere, iç savaşlara, dış savaşlara maruz kalmaması, Amerika Rusya'nın oyunun bozulması, askerimizin selametle, ganimetle rücu etmesi için özellikle ilk gece, şu pazartesiye bağlayan gece hepimiz Müslümanlar olarak Allah'la baş başa kalarak, riyadan, gösterişten uzak durarak teke tek noktasında Mevla'ya müracaatta bulunalım. Emanet ediyorum. Ben de buradayım zaten. Yani bizim yolculuğumuz Perşembe'ye daha, ama tabii sohbet gecesi gittiğimiz için Regaib gecesinde. Recep ayın ilk cuma gecesi. Yani haftaya bu gece. Haftaya bu gece. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? La tegfulu an evvel leylet cumadi fi Recep. Recep'in ilk cuma gecesinden gafil bulunmayın. Nasıl olsa kandil diye ilan edecekler. Kandil simidi de çıkacak. Siz onu da unutmazsınız herhalde. Fe inna leyletun tüsemmiyel melâket leyleten regaib. O gece melekler regaib gecesi diye isim verirler. Regaib demek bol bahşişler, hediyeler dağıtılacak. Ve zelgenne üzâme vâsülütü leyl. Gecenin üçte biri geçtiği zaman. Gecenin üçte biri geçtiği zaman. Akşam ezanından hesap tut imsa kadar. Gecenin üçte biri geçtiği zaman. Yani hemen hemen 11'lerde falan. Değil mi? Gecenin, şimdi akşam şeye gitti, 8'i geçiyor. Şey, sen 7'ye geliyor. İşte 7 desek, ondan sonra 8, 9, 10, 11'lerde gibi 3 saat, 4 saat geçmiş oluyor. Zaten gecenin 3'te 1'i de geçmiş oluyor. 3'te 2'si geçip son 3'te 1'i kaldığı zaman demiyor. Dikkat et. 3'te 1'i geçtiği zaman. Yani şu anda 3,5-4 saati falan tekabül ediyor. La yebkâ melekûn fî cemî'i semâvât vel erâdîn illâ ve içtemî'ûn fil kâbe ve havâleyhâ. Göklerde, 7 kat göklerde, 7 kat yerlerde melek kalmaz, Kâbe ve etrafında toplanırlar. Biz de orada olacağız inşallah. Ve Allah Teala onlara tecelli buyurur. Selûni mâşitüm. Ey meleklerim, dileyin ne dilerseniz. Derler Rabbena hacetuna ileyk en teğfir el-suvvâmi recebe. Senden isteğimiz Recep ayında oruç tutanları mağfiret edesin. Mevla'da katfâtü zâlik, bunu size garantiledim buyurur. Onun için Recep'in orucu çok önemli. Sağlığı, saati mesela Ramazan orucu tutanlar tutsunlar. Ramazan orucu tutamayan nafile hiç tutamaz. Ama en azından bir ilk günü tut, ortasını tut 15'i, bir de son günü tutarsan bütün ayı tutmuş sevabı verilir diye hadis-i şerif beyan ediyor. Bununla beraber baştan 3, ortadan 3, sondan 3 çok daha güzel olur. Hadis-i şeriflerde kitabı okursanız 20 güne kadar tek tek hadis-i şerif müjdeler sayıyor. Tümünü tutana da acayip müjdeler vaat ediyor. Yani sağlığı olan tümünü tutsa bid'at olur mu? Olmaz. Bid'at olmaz. İsteyen tümünü tutabilir. İsteyen Şaban'ı da ekleyebilir. İsteyen 3 ayların tümünü de tutabilir. Üzerinde kefaret olanlar, yani 61 borcu olanlar bugüne kadar kalmış iseler, onlar da ne yapsalar, niyet etseler, tabi Recep Şaban kaç çekiyor ona da baksalar, ona göre bir gün iki günde bir evvelde başlarsa garanti olsun, Ramazan'a dayandırırsalar hem o kefaret borcundan kurtulmuş olurlar, hem de 3 ayları tutmuş olurlar. Yani bunlar müjdeli meselelerdir. Zaten ilk cuma gecesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in anne rahmine düştüğü gecede yine Mekke'nin özel bir önemi var. Çünkü Amine validemizle Abdullah Efendimiz'in birleşmeleri de yine Mekke-i Mükerreme'de, Harem-i Şerif'in şu anda içinde kalan Hane-i Saadetlerinde vuku bulduğuna göre, hani Mekke'nin çok özel haram ayı olması, Mescid-i Haram olması, belde-i haram olması, ondan sonra Regaib gecesi, cuma gecesi olması ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in anne rahminin teşrifi, bütün bunlar cem olduğunda Mekke'de çok önemli bir içtima hasıl oluyor. Feyiz ve bereketler bakımından efendim. Şimdi gelelim oruçlarından birinci, ikinci, üçüncü günü oruçlarını söyleyelim. İbn Abbas radıyallahu teala anhuma buyurur. Hadis-i şerifte İmam Hallal rivayet ediyor, Suyuti Camiüs-Sadr'de rivayet ediyor. Savmu evveliye min Recep, Recep'in ilk gününün orucu, yani önümüzdeki salı, kefaret selâti sinîn, 3 senelik geriye doğru günahı sildirir. 3 senenin temizliğini yapar. Ve yani ikinci günün orucu, yani çarşamba, Keffarat senetteyn, o da ondan geriye 2 sene geri gider, temizlik yapar. Ve thalisi, 3. günün orucu, yani perşembe, zaten sünnet. Keffaratü sene, 1 senenin temizliğini yapar. Ne etti? Geriye doğru 6 sene tertemiz oldu. Bunlar hesaptır. Allah Teala hesap yapıyor. Kuluna da vaadini, müjdesini veriyor. Kul da günahkar ise temizlenmenin çaresine bakması lazım. Sümme külle yevm. Sonra Recep-i Şerif'te her günün orucu nedir? Şehrun, bir aylık günah kefarettir. Yani 4. gün 1 ay. Böyle hep ondan sonra aya düşüyor. İlk gün 3 sene, 2. gün 2 sene, 3. gün 1 sene. Yine hadis-i şerifte buyuruyor, Selame bin Kaş radıyallahu teala merfuan rivayet ediyor. Men sam evvele min Recep, Recep'in ilk gününü kim oruç tutarsa, tebaadet anü zünubu bi kader ma beyne sema vel arz, gökle yer arasına kadar uzaksa günahları da ondan o kadar uzak olur. Günahları uzak olması ne demek? Cehennem o kadar uzak olması demek. Çünkü seni cehenneme ne sokuyor? Günahları sokuyor. Ne buyuruyor hadis-i şerifte zaten? Men sam evvele min Recep tebaadet anü cehennemu bi kader ma beyne sema vel arz. Recep'in ilk günde oruç tutandan gökle yer arasındaki 500 senelik mesafe kadar cehennem ırak olur. Onun için ilk günün orucu bu noktada çok büyük önem arz ediyor efendim. Buyur. Tutabilirsen Recep'te hiç sorun yok. Recep'te, Cuma'da tutarsın Cuma. Çünkü Recep-i Şerif'te gün saymış. Burada hadis-i şerifi okursanız her günün orucu var. Bu her günün orucu burada zikrediliyor. Yani ne demek istiyorum? 30 günse, bu sene bilmiyorum 29 mu çekiyor, 30 mu çekiyor? Tümünü tutabilirsin. İstediğin günü tutabilirsin. Recep ayında istediğin gün tek de tutabilirsin, çift de tutabilirsin. Çünkü Recep ayının bir gününün bile orucu teşvik edilmiş. Hangi gün olması da kaydedilmemiş. Ama tabii özel günlere özel müjdeler vaat edilmiş. O ayrı bir mesele. Tutabilirsiniz. Oruçta hiç sorun yoktur. Evet, Ali İbni Ebi Talip de oluyor. Bak kimden geliyor? İmam Ali Rıza, Ehl-i Beyt imamı. Onu babası Musa Kazım Efendimiz, babası Cafer-i Sadık Efendimiz, babası Muhammed Bakır Efendimiz, babası İmam Ali Zeynel Abidin Efendimiz, babası Hüseyin bin Ali İbni Ebi Talip Efendimiz, babası Ali İbni Ebi Talip Efendimiz. Tamamen Ehl-i Beyt imamlarının silsilesidir. Hiç şüphe yok bu silsilede. Bu silsile aklını gidermiş, hastanın üzerine okunsa şifa bulur diyor. Bu isimlerin hürmetine, Ehl-i Beyt silsilesi. Bu silsilede hadis-i şerif rivayet ediyor. Men sam evvele yevmi min recep rahbeten fi sevabilillah ve cebet lehu cennet. Recep'in birinci gününü Allah'tan sevap alayım diye heveslenip oruç tutana cennet vacip oldu. Oldu. Ha, ortasında tutan, efendim son gününde tutan, bunları da hocam unutmayalım. Çünkü biz başladığımız sohbette sayfa 108'deki ortası ve sonuncu günü mutlaka beyan etmemiz lazım. Özel faziletler vaat edilmiş. Ondan sonra efendim, özel bir şey söylüyoruz. Perşembe 3. güne diyor. Salı 1 olunca. Çarşamba, perşembe. Perşembe hakkında özel müjde var. Yani bu sene şimdi 3. günü perşembeye denk geldi. Her sene perşembeye denk gelmez. Değil mi şimdi? Pazardan başlasaydı efendim 3. gün salı olacaktı. Ama şimdi bu sene hem 3. güne denk geliyor hem Recep'e, perşembeye denk geliyor. Bu hususta hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men sâme evvele hamîsim min Recep. Kim Recep'in ilk perşembesinde oruç tutarsa. Zaten efendim, regaib namazı var. 12 rekat. Mustafa Hoca bir sene kızdırılmıştı size. Şimdi çok yaşlandım diyor. Yaşlandım demiyor. Neyse, kızacak şimdi bana. Efendim, biraz şey demem dedi. Geçen sene kıldırmadı herhalde. He. Akşamla yatsı arası kılınan 12 rekat regaib namazı, acayip faziletler, faziletler, faziletler. Zaten o namaz içinde şart ne? İlk perşembeyi oruç tutar da iftarı açıp akşamla yatsı arası kılma şartı var. Yoksa o müjdelerin hiçbiri, perşembeyi oruç tutmayana regaib namazının fazileti yok. Anladın? Onun için ilk perşembeyi kim oruç tutarsa, yani hakkane alallâhi dukhilehul cenneh, Allah-u Teala'nın o kişiyi cennete girdirmesini taahhüt ettiği Allah üzerine bir hak olur. Mevla buyuruyor ki ben kendimi bağladım diyor. Beni kimse bir şeye mecbur edemez Ama ben kendimi bağladım, zatım üzerine kasem ettim ve ahdettim ve Müslüman kulum Recep'in ilk perşembesini oruç tutarsa gelsin cenneti benden alacağı olsun, hakkıdır bende diyor. Hakkıdır diyor. Çok ilk perşembe hakkında konuşuyorum. Tamam mı kardeşim? Ondan sonra efendi kardeşlerim, benim gibiler ne yapacak acaba? Malulen emekli olmuşuk. Ben sizin gibi sağlıklı olup oruç tutabilsem ne vermem acaba? Ne vermem acaba? Yok yani şekerden de o arada kurtulmuş olurum bahanesiyle konuşmuyorum. Hastalıkları için konuşmuyorum, hastalığımdan konuşmuyorum. Oruç tutabilseydim için konuşuyorum. Yoksa iyileşmeyi de konuşmuyorum. Oruç tutabilseydim, hastalığım orucuma mani olmayaydı. Ben ne vermezdim şimdi? Onun için sağlığınızın, gençliğinizin kıymetini bilin. Bu Recepler peş peşe gelmez. Geçen sene Recep Şerif'ten bu sene dünya kadar arkadaşımızı defnettik. Defnettik. Çok benden çok küçükleri defnettik. Benden çok küçükleri defnettik. Yaşa da bakmıyor. Onun için ne olur oruç tutun. Ne olur. Oruçtan daha eftal amel bulamayacaksa ahirette. Peki oruç tutamayan ne yapsın? Dediler ya Resulallah, bu Recep'in ağrının orucunu her gününe gününe müjde biz. Çok heveslendik ama hasta var, yaşlı var. Ne yapsın? Buyur diye tasaddu kulli yemin bir rahif. Her gün bir pide, yani bir ekmek sadaka versin. Bir ekmek sadaka versin. Şimdi ben de o işi ayarlamam lazım. Burada derneğe bırakmak lazım. Yani bir ekmek, iki ekmek parası da 30 gün. Değil mi? Onlar fakirleri daha iyi buluyorlar, tanıyorlar. Fakirlere versinler. Ne yapayım? Ben şimdi her gün biten bir kişiyi bulamam ki sokağa çıkıp da. Onun için mesela öyle yapayım. Kendime göre bir plan kuruyorum şimdi. Günlüğüne oruç tutmak istiyorum. 30 günü de tutmak istiyorum. Biz Efendi Hazretleri ile senelerce 3 ayları tuttuk. Hep tuttuk. Ben şeker hastası olmadan. Onun için 3 aylar orucu makbuldür yani. Efendi Hazretleri de tutardı yani. Ama tabii her sene tutmuş mu? Her sene tuttu demiyorum. Ama ben senelerce birlikte tuttuğumuzu biliyorum. O zaman ben de çok şişmandım zaten. Zayıflayayım diye. Şeker hastalık burana kadar da zayıflayamadık. Oruç adamı zayıflatmıyor ki, iftarda yersen bir çuval. Nasıl zayıflayacaksın? Onun için işte az da yenirse güzel bir Allah'ın izniyle sağlığa, sahate de vesile olur. Sumu tasahhu, oruç tutun, sahat bulun. Müjdesine nail olur insan. Her gün bir pide diyor, yani bir ekmek sadaka verecek. Kıyle feinle mecit diyor. Adam hem hasta hem fakir. Hadi bizim bir ekmek parası verecek kadar paramız var. Eşilik adam fakir. Hastalıktan Recep orucu tutamıyor. Sevabından da mahrum olmak istemiyor. O ne yapsın? Buyurdu ki yakul, Allah'ı tesbih etsin. Ben şimdi size bir tesbih öğreteceğim. Bu tesbihi bir kere okursa o günü oruç tutmuş sevabı yazılır. Kim için ama bu? Oruç tutmaktan aciz, ekmek vermekten de fakir. Bunun için. Ama benim size tavsiyem, size mi oruç tutun, hem bir ekmek sadaka verin, hem de bu tesbihi okuyun. Neden? Üç dikiş. Üç dikiş atarsak der ki biri tutar. Çünkü yamamak lazım. Orucu da yamamak lazım. Devamlı günah. Bu tesbih nedir? Sübhane men la yenbeği tesbihu illa leh. Sübhanel e'azzil ekram. Sübhane men lebisel izze ve huve lehu ehlün. Ben bunu ekran şeyime koyayım da hocam, ben bu tesbihi bazı günler unutuyorum. Recep'te her gün bu tesbih yapmam. Hem bir ekmek verelim, hem de bu tesbih okuyalım. Çünkü oruç tutmaktan aciz kaldık. Bunu sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bunu yaparsa aynı oruç tutmuş yazılır. Recep Şerif Risalesi bu kitapta sayfa 178. Her gün bu tesbihi bir kere. Ben 3 kere okuyacağım. 3 oku, 100 oku. Allah'ın tesbihi bu. Çok büyük tesbih. 178. sayfede. Gelelim namazlarla ilgili. Ben size 15. geceyi anlatıyor muyum? Anlattım mı şimdi? Niye anlatmadım? 15'ten evvel gelirim, sohbet yaparız diye, değil mi? İnşallah. Şimdi size ne anlatıyorum? Ben yokken ki bir bilançoyu çıkarıyoruz. Ahiret nevalesini düzmek için. Önümüzde mevsim geliyor. Mevsimi kaçıranlar kafasını vuracak kaya arası. Pişman olmak var ahirette. Ölmek var. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Bu hadis-i şerif çok önemli. İmam Leknevi de, Abdülhal Leknevi de bunu alıyor. El-Atârul Merfu'a isimle sende. İbn-i Arrak Tenzih-i Şeriat'a alıyor. zayıf olduğuna işaret ediyor. Fazail-i amelde zaten zayıflı amel ediliyor. Velakin efendim o mevzudur, haşa uydurmadır şeklinde bir rivayet bir şey yazmıyor. Zaten merfuan rivayet ediliyor. Hazreti Enes Efendimiz beyan etmiş. İnneme sallel maghrib evvele leytim recep. Recep'in ilk gecesi her kim akşam namazını kılarsa, yani pazartesi salıya bağlayan gece, akşam namazına kendinizi bir camiye atın. Cemaatle namazınızı kılın. Namazdan sonra iki rekat sünneti kılın. Sünnetten sonra 20 rekat kılarsa, 20 rekat. Bir Fatiha til kitap, bir Fatiha okuyacak zaten, o mecbur okuyacak Fatiha'sı, namaz olmaz. Ve kulüvallaha her, bir kere de kulüvallaha okuyacak. Kolay mı? Bir Fatiha, bir kulüvallaha. Okursa, ve yüsellimu fin aşra teslimat, 10 selam verirse, efendim, yani ne demek? İkişer rekatta bir selam verirse. Etedrûne mâ sevâbu, sevabının, mükafatının ne olacağını biliyor musunuz? Dediler ya Resulallah, Allah ve Resulü alem. Allah Resulü bilir. Biz ne bilelim? Fe inne ruhe lemine cibril alemeni bizalik. Ruhu lemin Cibril aleyhisselam bunu bana bildirdi. Ne buyurdu? Kulne Allah Resulü alem. Biz bilmiyoruz, sen de bize bildir dediler. Hafizallahu teala. Allah onu muhafaza eder. Korur. Bir sene. Fi nefsi canı hakkında. Ve mali malı hakkında. Ve ehli eşi hakkında. Ve veledi çocukları hakkında. Bir senelik muhafaza garantisi verir. Ve ucira min azabil kabr. Kabir azabından eman, güvence verilir. Sana kabir azabı yok. O sene ölürse tabii ki. Her sene Recep'in ilk gecesinde yapılacak. O sene ölürse kabir azabından hıfzolunur. Ve caze alessirâtı gelber bi gayri hisâb vel azab. Hesapsız ve azapsız olarak sıratı şimşek gibi geçer buyuruyor. Bu Sübhaneke aynı namaz. Sübhaneke her namazda var. Euzü besmele, Fatiha. Daha sonra bir kulü Allah'a had. İkinci rekata kalktığınızda besmele, Fatiha, bir kulü Allah'a had. Böyle kılınıyor. Niyeti Recep-i Şerif'in ilk gece namazına ihya niyeti. Recep-i Şerif'in ilk gecesini ihya namazına niyet edilir. Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi namazı. Bura gayb namazıdır. Bu da akşamdan sonra kılınıyor. Bu ilk perşembeyi oruç şartı getiriyor. Akşamla yatsı arası 12 rekat. Her rekatta bir Fatiha, 3 inna anzelna, 12 kulüvallahat. 2 rekatta bir selam, selamdan sonra 70 salavat. Salavatın lafzını da söylüyor. Allah'ım salli ala seyna Muhammedin nebiyyü mi ve aleyhi ve sellem sıgasıyla olacak. Sonra secde ediyor. Secdede sübbuhun kuddüsün rabbul melâk ve ruh 70 kere. Sonra secdeden başını kaldırıyor. Ondan sonra bu namazın sonunda. 12'de yok bu. Namaz bitince yapıyor bunu. Efendim selam veriyor. Namazı bitirdikten sonra tamamen sağa sola selam verdikten sonra 70 salavat-ı şerife, sonra secdeye kapanıyor, hacet secdesine. Secdede 70 sübbuhun kuddüsün rabbul melâkti ve ruh. Sonra celseye arada oturuş yapıyor. O oturuşta 70 kere Rabbi gıfir ve erham ve tecavüz amma te'alem fe inneke entel azizül azam okuyor. Sonra ikinci secdeyi yapıyor. Onda da 70 kere sübbuhun kuddüsün rabbul melâkti ve ruh diye tesbih ediyor. Sonra secdeden başını kaldırmadan ne isterse görülüyor. Ne isterse. Haceti kesinlikle görülüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hangi erkek veya kadın kul ümmetimden bu namaz kılarsa denizlerin köpükleri kadar, kumların adedi kadar, dağların tonacı kadar, yağmurların damlasının sayısı kadar, ağaçların yaprakları kadar günahları da olsa mağfiret olunur. Ehli beytinden 700 kişiye şefaatçi olunur. Kabrinde ilk gece olduğu zaman bu namazın sevabı güzel yüzle, tatlı dille gelir. Herkes onu terk eder. O da münker nekini karşısında tiril tiril titrer. Bu namazın sevabı nurani bir surette gelince ebşir ya Habibi. Fakat necevte min külü şiddetin. Ey benim dostum, sen Recep'in ilk cuma gecesi kıldığın namaz var ya, ben onun sevabıyım. Hiç sana bir sıkıntı yok. Bütün zorluklardan kurtuldun. Münker nekir de asan geçecek. Hepsi kolay gidecek. Sen hiç korkma diyecek. Bu namazın sevabı ilk gece geliyor mezarda. Mezarda en önemlisi ilk gecedir. İlk geceyi atlatan ondan sonrası hep hafife gider. İlk gecesi zorlaşan ondan sonra hep zorlaşır. Onun için ilk gece kadar önemli bir gece yok mezarda. Kurban oldum şu cuma gecesinde. Allah'ım ya Rabbim salli ala seyyidi Muhammed ve ali seyyidi. Bir hakkı seyyidi Muhammed ve ali seyyidi. Allah'ım ya Rabbim kabrimizin ilk gecemizde ya Rabbim. Ya Rabbi bu mübarek namazların sevaplarını bizlere irsal eyle. Amin. Okuduğumuz Yasin Şeriflerin, Mülk Surelerinin, Secde Surelerine kıldığımız hıfz namazlarının ve bundan sonra kılacakmış niyet ettik. Size geldikten sonra bir hadis-i şerif okuyacağım. Ebu Hanife Efendimiz radıyallahu anh'ın rivayet ettiği o hadis-i şerifte 4 rekatlık namaz var. Kadir Gecesi sevabı, bir de ne müjdeler. Biz bunlara da niyet ettik. İnşallah döndükten sonra Recep ayında kılacağız o namazı da. Biraz uzun bir namaz. Kurban olduğum, kılmış olduğumuz, kılmaya niyet ettiğimiz, bütün bu namazlarda okuduğumuz Süver-i Celil-i Cemile ümmetine Allah'ım sen fazla gömle şu mecliste okunan ayet hadisler bereketine şu cemaat ya Rab. Şuradan dağılmadan ya Rab, uzaktan yakından dinleyenler, amin diyenleri de ya Rab. Bu dualara ilhak etmek üzere yalvarıyoruz sana fazl-ı keremine, müracaat ediyoruz. Ya Rabbi kabirde ilk gecemizi mübarek eyle. Amin. Ölümü ve sonrasını mübarek eyle. Amin. Kabirde vahşetimize, ameli salihlerimizi enis ve yoldaş eyle. Amin. Allah'ım zikirlerimizin, tevhidlerimizin, salavat-ı şerifelerimizin, Allah'ım salli ala seyna Muhammedin ve ala aleyhi sellim. Kabirde bizlere nurani suretlerde bizleri teselli etmek, yanımızda kalmak, yardımcı olmak üzere irsal eyle. Amin, amin, amin, amin. Allahümme salli ala seyna ve ala alihi ve sahbihi. Ya ben senden güzel yüzlü, senden tatlı dilli, senden hoş kokulu bir şey görmedim dünyada. Sen nasıl bir şeysin? Der ki ben falan senenin falan ayında 1441 Hicri yılının Recep-i Şerif'inin ilk cuma gecesi olan Regaib gecesine kıldığın namazın sevabıyım. İsteğini vereyim diye, yalnızlığını gidereyim diye, ürpermeni, korkunu defedeyim diye yanına geldim. Sura üfürüldüğü zaman da kıyamet arasatında başına gölge olacağım. Sen Allah'tan gelecek hiçbir hayrı kaybetmeyeceksin. Mevla seni sevdi buyuracak. Bu namazın sevabı böyle bir şeydir. Çok büyük bir namazdır. Hakkında çok fırtınalar kopmuştur. Ben dergide bunu 2 yazıda beyan ettim. Bu hadis-i şerifin efendim muteber olduğu, asla uydurma bir rivayet olmadığı, buna itiraz eden imamların isabetli olmadığı hususunda bütün ulemanın, İmam Gazalilerin, Abdülkadir Geylanilerin, Ebu Talib Mekkilerin, İmam Zebidilerin, Ali Yukarilerin hepsinin kaynaklarını verdim. Onun için bu namaz kılan mahrum olmaz. Bu namazdan sonra veya ben bu namazı kılamıyorum, kendi başıma kılamadım, cemaat bulamadım veya kendim de toparlayamadım diyorsan 20 rekat var ya o bir Fatiha bir İhlas'la. O namazı kıldıktan sonra Regaib gecesi namazının duası var. Çok önemli bir duadır. 192. sayfada Recep Risalesi'nde Regaib gecesi namaz kılan Regaib gecesini ihya niyetiyle velev 2 rekat kılsa namaz kılan peşine bu duayı okuyacak. Meşayih, özellikle Şattariye Meşayihi Muhammed İbni Hatırudin El-Gavs Hazretleri bu duayı zikretmiştir. Meşayih'ten nakletmiştir. 192. Bu namazı kılanın, ben bu namazı senin emrettiğin namazı kıldım ama özellikle işte bu 12 rekatı kılan için bu dua tamamen uygun bir duadır. Şimdi bu da ilk cuma gecesi. İlk cuma gününün namazı. İlk cuma günü yani haftaya yarınki gün. Haftaya yarınki gün. Bu mübarek namaz da burada tarif edilmiştir. Öğlenle ikindi arası yani cumadan sonra 4 rekat kılınacak. Her rekatta bir Fatiha, 7 Ayet-el Kürsi, 5'er Kulüvallah ve Felak Nasrül ile okunacak. Selam verdiğinde 25 kere La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azimil kebiril müteal diye zikredilecek. Peşine de Estağfirullah ve tübü ileyh. Bu da Regaib gününün namazıdır. 3, 4, 5'te kılınacak hacet namazı İmam Veysel Karani, Üveysel Karani'den zikrediliyor. %100 kabul edilen bu mübarek namaz sayfa 228-229'dadır. Bu namaz hakkında nasıl olsa biz döndükten sonra da 6 gün daha kılma payı kalıyor. O zaman fazilet zikrederiz. İnşallahurrahman. Bunlar 15. gecenin faziletleridir. Onlara daha var. Yine en önemli bir mesele. Münafıklar bu namazı kılamaz. Buyurulan namaz. Bu namazı kılmayan münafıktır dedik mi şimdi? Bak işte bunu yanlış tersten anlayan çok büyük başımıza bela açar. Münafıklar bu namazı kılamaz derken kılanın münafık olmadığına dair bir işaret ve bişaret ve alamettir. Yoksa kılmayan münafıktır anlamına gelmez. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? El münafık la yusalli duha ve la yakra kulyahu kafirun. İmam Suyuti de naklediyor. Ali el-Müttaki de naklediyor. Sahih kaynaklarda geçiyor. Münafık kuşluk namazı, işrak namazı kılamaz. Kulyahu el-Kafirun'u ebediyen okuyamaz. Ağzı burnuna dolaşır. Şimdi kulyahu el-Kafirun'u ezbere bilmeyen münafıktır deniliyor mu burada? Ve kuşluk namazı kılamaz. Bu denmiyor. Ama münafıksa kılamaz. Münafıksa kılamaz demek her kılmayan münafıktır anlamına gelmiyor. Ve lakin bilmiyorsa, kılmıyorsa bu Müslüman mümin muvahhid olabilir. Muhlis de olabilir. Ama münafıksa istese de kılamaz. İstese de kılamaz. Kılamaz başka, kılmıyor başka. Bunların Türkçe'de de anlaşılıyor kelime farkından. Efendim anladınız mı? Bu çok önemli. Bu namaz öyle bir namaz ki Selman Farsi radıyallahu anh bu müjdeleri duyunca yattı secdeye kapandı ya. Ya Resulallah dedi bu nasıl müjdeli bir namaz. Bu ilk gecede kılınıyor. Olmadı ikinci, olmadı üçüncü. Son payı ona kadar müsaade var. Ama ona kadar geçirtmemeli. Öbürü 20'ye kadar müsaade var ama 15. gecede kılınması lazım. İkinci 10 rekat. Bu 30 rekat namazdır. Başında 10, ortasında 10, sonunda 10. Maalesef ben geçen sene başında ortasına kıldım, sonunda kılmayı unuttum. Sonra dedim ki nafilelerde de kaza olabilir, vacip değil ama unuttum ya Rabbi diye. Yani müjdeyi alabilmek için unutkanlıkta mazeret ya. Mesela sünneti de bir insan kılamadığı halde sonradan o rekatın sayısını doldurayım diye kılsa o teşvik ediliyor hadis-i şeriflerde. Kılman mecbur değil ama nafilelerin de sen yerini doldurayım, rekatımı eksiltmeyeyim. Günlük nafilem 50 rekat. Ben burada 4 rekatım eksik oldu. Vakti de çıktı. Vakti çıksın, kerahat vaktinin dışında ben böyle 4 rekatı kılayım dersen Efendi Hazretleri bunu çok yapar. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de yapar. Bir gece teheccüde kalkamadı. Ne buyurdu? Ben bu gece teheccüde kalkamadım. Hastaydım. Sabah işrak ile zeval vakti, öğlenin kerahatına kadar gece kıldığımın aynısını kılacağım buyurdu. Bu sahih hadisti, kütüb-i sitte hadisidir. Onun için buradan da geliyor ki, bu hadisten de meşayih buyururlar ki, sünnet ve nafilelerde işte ben mesela unuttum, sonra yani dedim yine kılayım dedim. Çünkü büyük bir müjde 20'sini vaktinde kıldım, 10'unu unuttum de cep çıktı. Ama unutmamak lazım. İşte mesaj mı kuracaksın, telefon mu kuracaksın, gün mü kuracaksın, göreceğin bir yere mi yazacaksın, ne yapacaksın kardeşim? Bak çok önemli. Selman radıyallahu anh rivayet ediyor. Recep ayının hilali göründüğü zaman buyurdu ya Selman ma min müminin ve la mümine imanlı erkek veya kadın yusalli fi hadeşşer selâsine rak'aten bu ayın içinde 30 rekat kılarsa ama sonra vaktini söylüyor. Burada ayın içinde diyor. Her rekatta Fatiha tekrar kulüvallah. Bir Fatiha 3 kulüvallah peşine 3 kulüyayüvel kafirun. Ya hocam ben de bu mekruh değil mi? Farzlarda mekruh. Hanefi mezhebinin fıkhında diyor ki nafilelerde efendim sonraki sureyi önce okuyup önceki sureyi sonra okusa mekruh olur mu? Olmaz. Ama farzda yaparsa farzda önce kafirun okunur sonra ihlas okunur. Ama sen şimdi birinci rekatta ihlas okusan ikincide kafirun okusan farz namazda mekruh. Ama nafilelerde genişlik var. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem nafilelerde aynı sureyi tekrar ettiği de var. Sabaha kadar aynı ayeti tekrar ettiği de var. Geriye dönüp önden sonra okuduğu ayetten sonra geriye okuduğu da var. Bu hadiste de bu tarif edilmiş. Aralarda besmele çekseniz iyi olur. Çekmeseniz de caizdir. Çekseniz iyi olur. Şafii mezhebinde ise bunları kılamaz. Ama kazasını kılması lazım onun da. Uyumadan, yemeden, içmeden kazayı bitirmesi lazım. Ama Hanefi mezhebindekiler kılabilir kazası olsa da. Öncelik kazadır ama bu gibi namazlar senede bir kere geldiğinden bunları o geceye mahsus olduğundan kazayı da kılar. Bunlardan da kaçırmasın derdi Efendi Hazretleri. Bu namazdan da bu fazileti alsın, kazayı da kılsın derdi. Hanefiler için konuşuyorum. Evet, 30 rekat kılarsa her rekatta bir Fatiha, 3 kulü Allah sonra peşine 3 kulü Yâ'l-Kâfir okursa Allah-u Teala onun günahlarını mahveder. Recep ayının tümünde oruç tutmuş gibi sevap ihsan eder. Bak, benim gibi hastalara bir şey daha çıktı. Tüm ayın tümünü oruç tutmuş yazıyor. E namazı kılabiliyorum elhamdülillah. Bir daha seneye kadar Mevla onu melekler gibi namazda sayar. Bu Recep'ten bir daha Recep, adamın amel defteri ile senetil mukbile gelen seneye kadar bir sene namaz kıldı bu kulum, otomatiğe bağlayın buyurun. Hiç namazdan bırakmadı. Adam halbuki ne kadar yattı kalktı. Ama hep namaz yazılıyor. Bir sene namaz yazılır. Bu çok büyük bir namaz. Sonra her gün Bedir şehitlerinden bir şehidin ameli kadar ameli göklerdeki kabul makamına kaldırılır. Bir de Bedir şehidi diyor ha. Abdülkadir Geylani bunu zikrediyor ya. Kaddesallahu aleyhi ve sellem bu namazı. Ondan sonra bir de oruç tutarsa tuttuğu her güne bir sene ibadet yazılır. 1000 derecesi yükseltilir. Bir de oruçla birleşirse bu namaz katmalara bak. Bir de ayın tamamını tutarsa bak şimdi bir de. Bu namazı da kılarsa Encaullah mine nar ve cebelul cennet. Allah onu cehennemden beraat verir. Cenneti vacip kılar. Allah Teala'nın manevi civarında en yüksek makamda manevi yakınlığını kazanır. Cennetteki normal vatandaş değil. Allah Teala manevi civarında. Mevla mekanda amiriz. Bunu bana Cibril haber ver. Bu müşriklerle aranızda alamettir. Münafıklarla aranızda nişandır. Münafıklara nasip olmaz. Kılmayan münafıktır buyurmuyor. Münafık ise ne yapsa yapsın kılmak nasip olmaz diyor. Kılabilene ne mutlu elhamdülillah. Selman radıyallahu anh buyurdu dedi ya Resulallah nasıl kılayım ne zaman kılayım. Ya Selman ayın başında 10 rekat kılarsın. Her rekatta bir Fatiha, 3 kulüvallah, 3 kafirin okursun. Selam verince ellerini kaldıracaksın. Ellerini kaldıracaksın. Ne okuyacaksın? Onun için de hadisin arasından seçemezsiniz. Hadis 3,5 sayfa. Sayfayı tam söylüyorum. İlk 10 rekattan sonraki tevhid zikri 247. Eller kaldırılarak ama. Ellerini kaldıracaksın buyuruyor. La ilahe illallah vehdehu la şerike leh. Lehu'l mülk ve lehu'l hamd yuhyi ve yumit ve hayyu la yumut bi yedihil hayr ve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u del ceddi minkel ceddu. Bir kere. 10 rekat bitti bir kere tamam. Ondan sonra ortasında ikinci onu kılarsın. Efendim, ikinci onu kılarsın, selam verince, bunu da inşallah yine anlatırız, bir daha hatırlatırız birbirimize. 15. gece kılınacak. 15. gece çok büyük gece, onu da geldiğim sohbette herhalde 15'ten evvel geliyoruz. O hangi ay biz günde geliyoruz? Sohbet burada ne de o? Kaçı? 12 mi dedi? Recep 17 deme, ne anlar millet Recep'ten? Mart. Recep 17 de millet Recep 17'ye göre sohbete gelirim ben kimse yok. Adam der ki ne Recep'i ya? Bir şeyden haberim yok sen bana Mart söyle. 12 Mart. Perşembeyi Cuma bağlayan. Recep'in kaçı oluyor? 17 istiyor ya. Ana! Yandık ya. 15'i de geçiyor mübarek gece görüyor musun? Vah vah vah vah. 15. gece hangi gece? Anlatamadım. Hangi gece hangi gece güne bağlıyor? Yani Recep'in 15'i kaç geliyor takvimde? Pazartesinin akşamı. O zaman biz pazartesi 15. geceyi ihya edelim burada. Perşembeyi affederiz. Yani perşembeyi şey yaparız çünkü çok açılıyor ya. 15. gecenin sevapları, faziletleri var. 15. gece çok önemli gece. Recep'in 15'i. Allah Allah. Bir de Recep'in 10'u. Onu da burada yok. Kitap basıldığında o ilmi bulmamıştım. Dergide var Lale Gül'de. Recep'in 10'u. Ne kadar önemli biliyor musunuz? Aynı beraat gecesi gibi kader, kaza, kısmet yazılıyor. Allah dilediğini siliyor, dilediğini yazıyor. Beraattan sonra bir tek rivayet, hem de sahih senetli rivayet, Kurtubi'de de geçiyor. Recep'in 10'u. Burada... Ne gün o? Ha, ulema toplantımız varmış bizim. Mart'ın 9'unda. İsmaila'da 13'ün. O. Ben o zaman şöyle yapayım. Ben size salı... Anladın mı? Hangi geceydi o? Geldikten sonra Ömre'den hangi geceyi ayarlayalım? Evden sohbette size 15. gecenin faziletini anlatayım. He, o perşembeden sonra ilk pazartesi ne gün oluyor? Yok. İlk salı? Ama geçiyor. Recep'in 15'inden evvelki benim geldikten sonrayı söylüyorum. Ben biz... He? Tamam, Bursa'da anlatırım o zaman. Siz zaten canlı dinliyorsunuz Bursa'yı. Bursa sohbetinde 15. gece ve ortasındaki namazlarla ilgili faziletleri anlatırım inşallah rahman. Yalnız şurası çok önemli ya. Bak görüyor musunuz? Yani bu 10. gün kaza kader var ya. Allah muhafaza. Burada bazı dualar yazılabildi, bazı dualar yazılamadı. Çünkü vakit yok. Bir de Recep'in ilk 10 günün zikri var. Sübhanel hayyil kayyum. İlk 10 günde 100'er kere Sübhanel hayyil kayyum. Bunu da unutmayın. Dergide 70. sayfede. Şimdi o herhalde benim anladığım kaderiyle önümüzdeki, burada tabii istiğfarlar falan var, önümüzdeki dergide Recep-i Şerif'te istiğfar duası. Bu kitapta yok. Çünkü kitapta olmayanları dergiye koydum ki hani yer kazanalım. Sayfa 78'de. Recep-i Şerif'teki en büyük istiğfar budur. Seyyidül İstiğfar'dan sonra Recep'teki en büyük istiğfar, Evliyaullah bunu beyan etmişler. 78, 79, 80. Derginin sonunda bu istiğfar Recep'te tevbe duası. Önümüzdeki ayın dergisi ben yokken çıkar ya. Mart'ın. Mart'ın dergisinde o yazıldı. İlk 10 10. günün duası. Kötülerden yazıldıysan silinip iyilerden yazılmak için. Rızkı dar yazıldıysan silinip rızkı bol yazılmak için. Recep'in 10'unda Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır diyor. Bu da çok kuvvetli bir rivayet. Recep'in 10'u hakkında bu rivayeti kimse bilmiyor. Allah bize gösterdi, nasip etti. Bütün kaynakları da buldum. Bu kaynaklarını sarz ediyorum. Mart'ın dergisine yetiştiği için onu, Mart'ın dergisine onu bulursunuz inşallah teala. Efendim bu şeyde namazın ikincisini ve üçüncüsünü de, yani ikinci on, üçüncü onu da artık zaten sohbetler başlar. Bursa sohbetine onları da size beyan ederim. İnşallahurrahman. Faziletler burada daha dolu. Recep-i Şerif'te faziletli ameller, efendim zikirler, istiğfarlar, ihlas okumak, Yasin okumak, infakta bulunmak, zekat vermek, sadaka vermek, umre yapmak, kurban kesmek, kurbanda fazileti var, Recep kurbanı, gusül almak, ha ilk gecenin guslü vardı şurada, o ne oldu şimdi? Allah Allah. Ben orada evvelelete bulmuştum onu. Hemen irtihse, bakayım şey söyleyeyimse, ilk gece gusül abdesti alalım. Pazartesi salıya bağlayan. Takatın yetmezse salı sabahı da alabilirsin, ilk gün olduğu için. 297'de. Burada daha ne faziletli ameller? Lisanı muhafaza, sıla-i rahim, hasta ziyareti, cenaze namazı, yedirip içirmek, fakir giydirmek, yetime ikram, Kur'an hatmi. Bunların hepsi Recep-i Şerif'e mahsus İbn-i Asakir'de zikredilen hadis-i şeriflerdir. Bakayım gusülle alakalı. İlk gece olduğu için onu söyleyelim, kaçırmayalım. Bana da size de nasip olsun inşallah. Men ihtesele evvele Recep'in. Kim Recep'in ilk başında, pazartesi, salıya bağlayan gece veya gündüz ilkinde yıkanırsa... Ve evsat o, bir de 15. gece ortasında veya günde yıkanırsa ve ahir o, bir de son gecesi, son günü yıkanırsa, yani gece yıkanırsan gün yıkanma lüzum yok. Gündüz yıkarsan yanında gecesi kurtarır yani. Bir gusül yeter. Haraca min zunubi kevm veredettumu. Anasının doğurduğu gün gibi günahlarından suyla beraber çıkar kurtulur. Onun için gusül abdesti de almak önemli ilk gece itibariyle. Rabbim nasip ve müyesser eyleye. Amin. Subhane rabbiyal aliyil alil ve elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme nes'elüke'l cennet ve na'ûzü bike minen nâr. Allahümme nes'elüke ridâke vel cennet ve na'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme nes'elüke'l cennet ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Ve na'ûzü bike minen nâr ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Allahümme nes'elüke min hayri mâ se'eleke min nebiyyike Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Na'ûzü bike min şerri mâ istaâzeke min nebiyyike Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِّيمِ. Amin. Allahümme neselüke minel hayri kulli acili ve acili ve alimna amin ve malem ne alem. Ne'udübüke mine şerri kulli acili ve acili ve alimna amin ve malem ne alem. Allahümme mâ kaddayten lâm kaddâ fe ceal akıbetehu reşedâ. Allahümme rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi ilena min emrina reşedâ. Allahümme rabbena atmim lena nurana ve gfir lena inneke alâ kulli şeyin kadir. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Hayırlısıyla Ya Rabbi, günahsız bir şekilde tevbe istiğfar üzere umreye gidip, istiğfar üzere mağfurun zümresine ilhak olarak makbulen, mevruran dönmeyi ve cemaatimize kavuşmayı bizlere nasip eyle. Amin. Bu cemaatimizi da yaptığımız bütün dualara, ibadetlere ortak eyle. Amin. Fazl-ı Kerem ile selamlarını tebliğe muvaffak eyle. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in onlara da selam göndermesini, tecelli teveccüh buyurmasını nasip eyle. Amin. Sen Fazl-ı Kerem'inle cemaatimizi daim eyle. Ya Rabbi sen maddi manevi sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Amin. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Amin. Döndüğümüzde de bütün kardeşlerimizi sıhhat afiyet içerisinde, ibadet taat içerisinde, bu mübarek ilim meclisine rahmet içerisinde sohbette bulmayı bize müyesser eyle. Amin. Ve nasip eyle. Amin. Hepimizin manilerimizi izale eyle. Amin. Yardımcılarımızı ziyade eyle. Amin. Amin. Evlad-ı ahfamızı hayırlı eyle. Amin. Salihlere salihata ilhak eyle. Dünya ahiretlerimizi mamur eyle, iki canda aziz eyle, gönlümüzü mesrur eyle, vatanımızdan ve İslam vatanlarından bütün belaları ref eyle, afat semavi ve afat erabiyyeden mesul-u mehfuz eyle, içimizde, dışımızda, ailemizde, sevdiklerimizde hiçbir bela musibet uğratma ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Amin. Şimdi şu ilanları da yapalım, selamları, tebliğleri alalım. İlanlarımız şöyle ki, efendim önümüzdeki cumartesi yatsı namazını müteakip saat 20.30'da Muhammedül Emin Vakfı'ndayız. Zaten Lale Gül'den canlı yayın veriliyor. Hanımlara yer var. İnşallah önümüzdeki cumartesi sohbette ilim yolunda Allah için adım atmak hakkındaki Terhib-i Terip'teki baba geldik. Çok muazzam hadis-i şerifler okunacak. Kaçırmayın, istifade edersiniz. İnşallah Rahman. Regaib gecesinde Mustafa Hüsnü Hoca'nın burada olacağını beyan ettik. Ondan sonra ondan evvel, yani haftaya perşembe kaçta başlayacak şey? Yatsı namazını müteakip, işte 8.30 falan olur. Mustafa Hoca başlamadan evvel Lale Gül'de bizim rekaip sohbetimiz, önceki sohbetimiz yayınlanacak. Ondan sonra efendim 5 Mart perşembe Hadis-i Şerif'in devamı, Eskişehir'de yaptığımız sohbet, uzun Hadis-i Şerif'in devamı, ümmetimden bir adam gördüm diye devam eden Hadis-i Şerif, 5 Mart Perşembe 20.30'da Lale'den yayınlanacak. Ondan sonra efendim, Umre dönüşü 7 Mart Cumartesi, yatsıyı müteakip saat 9 gibi 21'de Bursa Vakıf Külliyesi'nde ilk sohbet, yani Umre'den sonraki ilk sohbet inşallah nasip olacak. Ondan sonra efendim, tabii orada Lale Gül'den dinlenebilir, kadınlara zaten çok geniş yer var. Burada da ilk sohbet bu durumda zaten ben geldikten sonra pazartesi ulema toplantısı var. Salı Şifa-ı Şerif dersi var. Ben yapıyorum, televizyonda yapacağım. Çarşamba inşallah Kavadül Akaat itikat dersi var. Perşembede 12 oluyor. Ben zaten sohbetlere başlamış oluyorum yani. Televizyondan başlamış. İnşallah 12 Mart Perşembe yatsı namazını mütakip yine yapalım. Ondan sonra akşamdan sonraya döneceğiz. Döndüğümüzde 12 Mart'ta yine yatsıyı kılar kılmaz sohbet yapalım. Yani televizyondan izleyenler için saat 21'de inşallah hemen namaz kılıp kavuşur, sohbete başlarız. Ondan sonra akşamdan sonraya ilan ederiz. 12'sinde buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ederiz. Celle şanuhu ve celle celaluhu amme nevalu ve la ilahe gayru. Şimdi vefat edenleri de okuyalım. Cemil Ali Ahmet Avni Kemal Ali İbrahim Recep Mustafa Nazım Mehmet Hasan Bilal Yaşar Hüsnü Yusuf İsmail, Murat, Şaban, Necmettin, Mus'ab, Kasım, daha bize ne kadar haberler ulaştı, vefatlar ulaştı. Kimi buraya yazılmayan da vardır. Ya Rabbi hepsine rahmet eyle, kabirlen nur eyle, affeyle, mağfiret eyle, seyyiatlarını mahveyle. Fatıma, Ayşe, Yasemin, Aynur, Dürdane, Şaziye, Yıldız, Hatice, Lütfiye, Umran, Meryem, Sevim, Mevlüde, Kadriye, Asiye, Sekine, Emine, Selma, Fadime, Fehime, meyyitelere de rahmet eyle. Azapları varsa raf eyle. Cuma gecesi hürmetine affeyle. Gelecek Recep-i Şerif hürmetine mağfiret eyle. Her bir ellerine lütfunla muamele eyle. ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuke ve celle celaluke ya rabbel alemin. Ba'del kabul minna bu şehadetlerimizi, tevhidlerimizi fazlu kereminle isimleri zikredilen ve bundan evvel rahmetine ısmarladığımız meyit ve meytelerimizin ervahine hediye eledik. Şu saatte isal eyle. Ruhaniyetini, ruhaniyetlerini haberdar eyle. Kabirlerinde bu sevapları kendilerine enis ve yoldaş eyle. Amin, amin, amin. Şimdi geldiğimiz noktada kardeşlerimiz, bizler dünya ve ahirete müteallik sizlere olan haklarımızı, cümle haklarımızı helal ettik. Sizlerden de helallik talep ediyoruz. Dünya ve ahirete müteallik cemi hukukunuzu bizlere helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'i ziyaret nasip olduğunda sizlerin tarafından bu gece burada bulunan veya uzakta yakından dinleyip şu saatte biz seslerini duymasak da senin seslerini işittiğin bütün kullarınla alakalı olarak sizler de kainatın efendisine sallallahu teala aleyhi ve sellem muvacehe-i şerifeden selamlar gönderiyor musunuz? Allah-u Teala tebliğ etmeye ve mübarek kulaklarına ulaşacak şekilde, ihlaslı şekilde huzurunda selam verebilmeye bizleri muvaffak eylesin. Amin. Ve bana selam verene selamını iade ederim. Allah ruhumu iade eder. Sahih Ebu Davud'da geçiyor. Bu hadis-i şerifin sırrınca ve mucebince selamlarımızı iade ederek, bize selamet duası yaparak dünya ahiretimizin mamur olmasını da nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin. Bu kardeşlerimize de, gidemeyenlere de, evvelce gitmiş olup gidemeyen, şimdi gidemeyenlere de tekrar tekrar helal mal ile Habibin sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda selam verebilme imkanını nasip eyle. Amin, amin, amin, amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sahbihi selleme teslimen kethira. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آله وأصحابه مشايخنا أمواتنا أموات المسلمين أفند بابامز خاصة شيخ الإسلام إسماعيل أفند بابامز min şuyuhul İslam ve l-arruh. İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendim Emen Ma'u min meşah. Fatih Sultan Ebu Sultan ve l-arruh. Selatine Ali Osman. El-Fatiha.